الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. سورة الأحزاب دشتما سپارا شفغم رکو در سورة ادریما در سپاری دی سورة کی رد درت میں باطل ہو اصل مرکزی مسئلہ دغوا اور دی سورة کی بیا پنزیش خطابات ہو شفا کی سا نبی علیہ السلام تاو او تا عام مومنانو تاو او تا غطاباتا اغا نبی علیہ السلام بیبیانو تاو نانچا غطابات تول کی پینزیشو نبدا پینزیشو کی اول اس غطابات نبی علیہ السلام تا او داغی مقصد داو چی دین ورسوا او لس مومنانو تاو داغی مقصد داو تاسی اتباد پیغمبر وکی سلور بیبیانو دا نبی علیہ السلام تاو داغی مقصد داو چی تاس دا نبی علیہ السلام سرا دا دین پا کارونو کی معاونت او نصرت وکی صحیح تابات مخ کی ذکر شو نبی علیہ السلام تاو سعام و مسلمانانو تاو سا بیبیانو دا نبی علیہ السلام تا مداخی تاب هم دا مومنانو تا شاگتا بیداری کول دی دا نبی علیہ السلام پا عباداتو کی او پا عباداتو کی هم عبادت اغا ذکر دے نو ذکر چی تاسو کوئی نو دیر ذکر کوئی او دیر ذکر بستاسو علا جوڑی چی اغا موافقی دا طریقی دا نبی علیہ السلام کما کار چی دا نبی علیہ السلام دا طریقی نا خلافی نو کاغا دیر زیادی داری حیثی ست نشتے او کم کار چې د نبی علیہ السلام د طریقې موافقی نو کلګي من هغه ډیر زیاتی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، ای مؤمنات نو یاد کی الله پاک ذکرا کثیرا، په یادولو ډیر سره، وسبحوه پاکی بیانوی داغ بکرتا و آسیلا سباو بیگا. عباداتو کی دا ذکر اغا عبادت تے چې الله پاک دلی طرف لترغیب ورکی نوی چی تاسو دیر دا کوئی اور دیر ذکر ہم دارے چھار وقت کی دے انسان پزلکی اللہ پاک یاد بیو دا اللہ لیوی اور دا حقی اغمانو تا سوچ او فکر کئی اور روز نے بید آئی او طریقہ ذکر کئی سباو بے گالا یادوئی نمقصن دارے چی کتاسو اللہ دیر یادوئی اغا اذکار چی کم دا سبا دی لگی اتمام کوئی کم دا بیگا دی او دا سی اغا اذکار چی اغا دا انسان دا جون پر تعلق ساتی فا حدیثو کی دا انسان دا جون اس یو مول دا سی نشتے چی دا غی دا پار یو خاص دعا و ذکر نی انسان چی دا کون روزی دا غی خپل دعا دا شکور کن نوزی دا غی خپل دعا دا چکلا دیر آیخی دا خوبنم دا غیر پل دعا دا چود کی دا غیر پل دعا دا خوراک چکی دا غیر نمخ کی دعا دا دا خوراک نرست دا دا خوراک و منز کی دا دا بود کو نمخ کی دا غیر نرست دا دا غیر سهار تیم تراشی دا غیر دعا دا دیگار تیم تراشی دا غیر دعا دا باران کی دا غیر پل دعا دا سوکڑی دا غیر پل دعا دا هواگانی الوزی دا غی دعاگانی دی غزی دا بازی هوازونو پا وقتی چی انسان پا غلکی راشی پیغا کی خرز آواز کئی ندی خپل اذکار دی بانگی آوازی ندی انسان جن کی مخام خرص تعلق راضی او سر اذکار دی دول پکار دی کلی چی انسان ندی احتمام کئی ندی انسان جن اگر خیر و برکتی والذی اللہ غزات تے سلی علیکم چی رحمت لیگی پتاسو ملائکتو ملائک داغا یخرجکم چوبا چتاسو من الظلماتی نتیرون ایلن نور رناتا وکان بالمؤمنین او دی اللہ پاک امنان بانی رحیم آرحم کونکے لاربی زبان نچ انسان نہیں خبر نپدیو جبان دی اغسکل دا یو لپس غلط تشریف نو لفظ یو سلی دام داست داربی لفظ دی نسبت چی اللہ توشی دی یو ماند چی ملائکو توشی بلا ماند چی انسانانو تی نسبتو شی بلا ماند چی عام و حوش و تیور و مرغانو تی نسبتو شی دی بلا ماند نو لفظ یو سلی علیکم اللہ تی نسبتو شو اگر رحمت را لی گل دی و ملائکو تی نسبتو شو نو دعا کولی در دو در بلندولو و دو چتولو انسانانو ته نسبت توشی نو درود لیگلی پا نبی علیہ السلام پروز کل دا یو مسئلہ خلقو دا یو بیان دیو علیم دا بیان نجور کریو چاگه یو بیان کلو نو اللہ علم آغا علیم داو چاگه با نپویدو کسو چی نبی علیہ السلام کلو پاک شو اللہ پاک وی جیتون ناول بیزی جنازہ وکم او بیا ملائکو کی او بیا انسانان کی او دا خبر اب چلی دی او بین الاقوامی موضوع تی جو رشو ناول خواه اگر روایت دا چی چا موضوعی دی واقعی دی او دا سی راوی دی چی اغا منگلت راوی دی پا کی او آزده اعتبار هم نو قبیل پر دی و تقدیر سیشی نو آغی مقصد دغنو چی اللہ ویدی جنازه کم دا اللہ جنازی تی سزورت چی انسمت چی اللہ تشیرنو اللہ دا یو سلی نزوت کی وشی رسولات دا رحمت را لیگن دی دا مقصد دا غیت اللہ یزتی رحمت لیگم ملائک با بیا دعا گانی کئی او انسانان بیا عام دا جنازی موزو کی او کل کل دا چیوی چی انسان اغا دا خوب آواز پا وجبانی مشہور شی یا چی اغا پساعت و بلاغت پا زبان کی حسر کرے دا غیت پا وجب مشہور شی دا لازم ندا تیری پا عرص پویی جی زمون دی خلقو کی دا یو مرض دی چی کلا یو انسان پی یو سیز کی مشہور نمونگ یو پا عرصہ کی ماہر جنو پا عرصہ کی ماہر جنن نشتا ہندوستان کی یو کس سے غطا ڈاکٹر زاکر نائے کوئی نا پا یو موضوع کی مشہور دی چاہی پا اختلاف الادیان ہوئی اور پا دے کی دا آغا واقعی پورا مہارت دی دا ادیان و مطالعہ دا آغا سشتے اور اسلام پر مقابلہ کی چکم نور دن ری ناوچ داو سکل بحث مباحثہ کی ناغری کی لیکن عام کی تھی خبرو کیا کمزور ہے لیکن خلق فدائی کی تب تپوسنے کے بگدیا خطا کی وکان للمؤمنین رحیم او دے اللہ فکر من انبال رحم کون کے تحییتو ہم پشکشید دی یوم پا عرض یلقون او تریم ادائی گل اللہ سرہ سلام سلام بھائی وعاد دو اللہ تیر کلے لهم لذفار عجرن کریمنا جریزت مندہ یا ایوہ النبی انا صلنا کشاہدہ دا خطاب نبی علیہ السلام ترے او پدے کی دا نبی علیہ السلام اوصاف ذکر کی او دا نبی علیہ السلام مقام ذکر کی یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ انا بیشکم ارسلنا کالی گلے تالرا شاہدنا بیان کون کے ومبشرن او زیری ورکون کے ونزیرا او یرون کے ودائین اور آبلن کے اللہ پترم داللہ بی اذنی کوکم داغا وسراجم منیرا او دیوا رنا کون کی نبی علیہ السلام او صاحب کی ادارا لو کی نبی علیہ السلام شاہد شاہد مانا بیان کون کی دا لفظ هم مشترک دی کله په معنا د گواهی راځي کله په معنا د لیدلو راځي او کله معنا د قسم راځي نو چې معنا د بیان دی. دا مریدیان دا پارا دا یو خبر دا غم شو دو این نبی علیہ السلام حاضر ناظر دو لکه شهادت آسو کئی تا پا خپل تاغذے کیوی آغا موقع دی دلی ناغیر نواجن دلائل نیسی نیسی امت مبارک کمرا غلی چه تازو با شهدائی نو چه شهدہ پا مانا دا حاضر ناظر شنو لی امتیان با میسا دا دا عرض ای خپل مانا دا مبشر نیکانو تا او نظیر ایرون کی دپار دا بدان سنانچی نبی علیہ السلام دین بیان کللو نبی صحابہ و تپوسو کسی ما دین در ورسو ناغوی چی او را ورسو نبی علیہ السلام آسمان تا گوتا کچا اللہ فاکا توم گواشا مشاہدہ قلو مت دین رسول دا اللہ دا پار شہادت کول پا حدانیتا او دا اللہ بیان کول فلا الہ الا اللہ سر حاضر ناظر مانا دینا دا تو اینو بیان فکارا چی وست نبی علیہ السلام مبشر ہموئے او دا غصی نظیر ہموئے لیکن اوز دا غنشت انو سنگا حاضر ناظر شو دا نبی علیہ السلام گن صفتو ندی احادیث اتی اگر آگری دی اتوا ابن یسار وی زد عبداللہ ابن عمر ابن راس رزن ہما سر میلاو شم نما غطا ہوئے چی تمالا خبر را کہ دا نبی علیہ السلام دا صفت نشکم پا تورات کرے ذکر دائے ماہر دا مخکنو کتابونو ہمو ناغوی سیدہ نبی علیہ زمانی پا اللہ قسمی نبی علیہ السلام صفت پا تورات کی شوئے دے پا بازی آغا صفتنو نشکم پا قرآن کری او دا آیتے ہوئے چی انہا ارسلنا کشاہدن و مبشرن و نذیرا او سنورم دی و حرزن للامیین چی نبی علیہ السلام دا پناہ زیر دا پار دا امیانو او اللہ ورطا خطاب کرو چی انت عبدی و رسولی زما بندہ و رسولی سمیتو کل متوکل ما تعالی نو خورے متوکل چی تو پالا برو سکے او دا نبی علیہ السلام پا اصاب کداو چی سخصبان بنائی سخزل بنائی بازارو میں کی بچے جنوائی حسی سو کو سبد وکی دے وہ سبد نہ کئی حفا بکئی بخنا بکئی اور ہر کس باللہ پاک دن روح نالی ترسو چیز دے پہو جبان دی اور کوک دن سیدہ شوئے نئی خلق لا الہ الا اللہ و نبی اور ترسو چیز نبی علیہ السلام پہو جبان دی اگر اندیس پر کی کولاو شو نئی اور کانو گو گنا اگر دن اور ایدن کی شو نئی او دغه اغزونه چې کم ژوندي پرې لګېدلي او کولاو شو نه دا د نبی علیه السلام صفتونه دي. بیا د نبی علیه السلام په صفت کې دا راوړه چې سراج منیر ده. سراج دیوې ته وایي او منیر په معنا د رڼا کوونکي سره. دا د نبی علیه السلام تشبیه د ډیوې سره ولې ورکړه؟ دا په دې وجه باندې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا غنه خلق پیدا حاصله ولا لکه څنګه چې د دیوین خلق پیدا حاصله ای د نور رڼا هم ده خو دغه رڼا د نور نه څوک حاصله ولی نه شي د چا په اختیار کې دا نه ده او هر چې دیوه ده نو هر څوک په خپل اختیار د هغې نه یو رڼا حاصله ولی شي چې هغې ته تیلی ونیسي هغې ته بلې څیز ونیسي او رڼا او اور ته ځان نویسي او چې نبی علیه السلام لاړو هغه ډیوه لاړه نو رڼا د نبی علیه السلام د صحابهو سره پاتې شوه چې د هغې په وجه باندې په عالم کې دین خور شو. وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو ته بان لهم په دې چې بېشکه وي به دوی لره من الله د طرف د الله نه فضلا کبیرا فضل لیا چې هغه بخششات دي او چټې درجې دي. ولا تطيع الكافرين او تابداري مكوه ده كافران والمنافقين او ده منافقان ودعو پريگ ده عذابهم ده ليو تكليفونا او طرف ده توجه مكوه اراد كي وكا وتوكل على الله وبروسك وفن الله وكفا بالله وكيل وكافر الله فاك نگاه بانا يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ده خطاب ومؤمنان تده او دې کې د کور بازي مسایل ذکر کړي. هغه دا چې کله کله دا چې وي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې ژوند نه تېرېږي. اصل خبره خو په اسلام کې دا ده لکه مخکې هم بار بار تېر شوی دي چې د کور د ماحول برابرولو لپاره داسې کوشش د ابتدا نه په کار دی چې داسې یو انسان کور ته رانشي چې آئندهغه په کور کې نقصان جوړوي. نو دا هلک پلار ته هم حکم وي چې خپل بچي نه د چا سره رشته کې نو کوشش وکړه صحیح ځای کې رشته وکړه. د رشته کې چې کوم اوصاف دي نبی علیه السلام د هغې هم تعیین کړی دی او ترغیب یې هم ورکړی چې دین طرف ته ترجیح ورکوه. د هغې پیدام دا دی چې بیا به وروسته کور برابر وي, کور کې به جګړې نقصانات نه راځي. او دغسې یو سړی خپله لور خور په نکاح ورکوي, حاکم د هغې چې کوم وارثان دي هغو ته خطاب دی چې پوره کوشش محنت کوئ چې د صحیح خلکو سره رشته وشي, د غلطو خلکو سره ونه شي. بیا چې وروسته مسلې جوړېږي هغول هم دا ویلي چې تاسو صلاح دین او تقوا له ترجیح ورکوي. مور پلار کوشش وکړه او په صحیح ځای کې رشته وشوه, نو اکثر پای کې نقصان نه راځي. دا نقصان چې راځي نو خلق په دغه کې سوچ ونه کړي, فکر ونه کړي او کم اوصاف چې د رشتې دپاره په کار دي د هغې خیال ونه ساتي, نو بیا د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف راشي. چې اختلاف راشي نو خاوند ته بیا خطام دی چې که ښځه کې نقصان وي نو هغې ته واز وکړه, نصیحت ورته وکړه. که په دې واز او نصیحت صحیح شوه نو هم ټیک ده, که په دغې ونه شوه نو بیا ته ځان مره ورکړه. او که په دې طریقه هغه پېښ شو نو بیا هم به ته مخکې اقدام نه کړې. که په دې ونه شوه نو بیا د اصولو او د ادابو تحت هغه د تعدیبي وهلو هم اجازت شته. که دا ونه شوه نو بیا نورو خلکو ته خطاب دی چې د ښځې او د خاوند له طرف نه داسې کسان پیدا شي چې هغه د دوی په منځ کې د سولې مصالحت کوشش وکړي. چې دا څلور وړه مرحلې وشي او بیا هم نه کېده نو اخرنۍ مرحله بیا د طلاقو ده. نو دغه طلاقو بیان دې ځای کې کوي. او که چېرته نقصان پر خاوند کې وي نو هغې هم دغه صورت دی چې ښځې ته وایي ته خیر دی صبر کوه, صبر نه کار اخله. هغې ډېر صبر وکړو بیا هم څه نه کېدل, بیا پای کې چې کوم اسلامي حکومت دي هغو ته رپورټ دی, رپورټ هغو ته وشو, هغې د سولې مصالحات کوشش وکړو خو ټیک ده. که نه کېدو بیا به په سرکار کې هغې په منځ کې د جدایي فیصله وشي, هغې ته خلع وایي, دا د ښځې حق شو. نو دې ځای کې هم دغه مسله ذکر کوي د طلاق, بیا طلاق کې جلسې نه دي کول په کار, او دغسې د هغې واقع کول هم په احسن او ښه طریقې سره کول په کار دي, په غلط طریقې سره نه دي کول په کار. چېرته هم انسان درې طلاقه کوي او بې ځای طلاق طلاق لفظ استعمالوي, دا ډېر د خطرې خبره ده. بلکې د هغې دپاره حکم دا دی چې ژوند نه تېرېږي, یو طلاق خو له ورکړه, یا په آرام کښېنه. بلې منځ کې داسې حالت راشي چې دوباره ته ستا زړه برابر شي او نکاح کول دا د ښځې د ژوند تېرول غواړي, نو په عدت کې دننه رجوع به وکړي, نکاح ته ضرورت نشته. که دغه نه وه عدت ختم شو, زنانه لاړه باینه شوه, نو صرف نوی نکاح به وي, نور پکې بیا تکلیف نشي. او که انسان د جذباتو نه کار واخلي, جلتي وکړي او درې طلاق واچي, نو د هغې مسله بیا ډېره ګرانېږي او ډېر ترخیږي. دلته هم د هغې بیان دی, یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات, کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره, ثم طلقتموهن, بیا تاسو طلاق کړئ دوی لرا, من قبل ان تمسوهن, مخکې د مسح کولو تاسو نه دوی لرا, چې لا واده نه دی شوی د هغې نه مخکې خاوند ښځه طلاق کړه. فما لكم من نشي تام دفار علي إنا فريباني من عدة تنسان دت تعتدونا حتى تشمي روايا غيلرا حدد بيا بزنانا نشته بس آغا چه سريحي طلاق امر شنا باينا شلالا نهدد پی نشته او هر چه مهر ده داغي باره که مسئله ده چه خاون طلاق ورکڑی نو که مهر مقرر شوه نو نیم مهر بورده او که مهر نو مقرر شوی نو سری پو متعدد جوڑا جامع دا یا مهر مشتی فمتیعون نا جوڑا جامع ورکی دیو تا و سرعون نا آزادی که دیو لرا سراحن جنیل پازدولو خیستو سرا ازادول خیستان دی دشمنی بچی نجوڑه او نو پده که خپل تعلقات ایندل خرابه او غم زان لو بل لبا نگوی که تام بسن خطه یا وست دشمنی جوڑه و دوری خبری نغطه جوڑه یا ایوه النبی انا احلنا لک ازواجک اللتی اتیت اجورهن دی دین آخوا خطاب دی نبی علیہ السلام تا او دی نبی علیہ السلام کی دی کم و زنانو سے نکاح کی دو داغی سلور انواع ذکر کی یو امت سے دو امت دا پارا تفصیل مخی صورت النساء کی شوئے دی دیو نکاح دی چاس جائز دی چاس نلے جائز نو قرآن کریم کی محرمات ذکر شوری حرمت علیکم امہاتکم او محرمات کی ذکر شنو بیا پا آخر کرال و احل لکم ما وراء ذالکم چرا دین علاوہ کمی زنانہ دی داغیس رستاو دپار نکاح جائز دی او پا یو وقتی تر سلور پوری نکاح کولیشی دل سلور نزیاد پا یو وقتی نشکواری نبی علیہ السلام داغی دپار بکس نور شرائط همو او نور با کی دا سی خیودات همو مگر تدا یہ بیان کی چاہا سلور انواع دی یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ انا بیشکمم احللنا حلال کرلی لکا سادہ پارا ازواجک اللہ تی بیبیانی تاغا آتیتا اجوراونا چی تورکی مہرنا غوتا وما ملکت یمینکا او اغزنانا چی مالک ری خیلاتا مما دا آسنا افا اللہ چنی ربانی کل اللہ فاک علیکا بتا باندی و بناتی عمی کا علونا دترستا و بناتی عماتی کا علونا دتروریانستا و بناتی خالی کا علونا دماماتا و بناتی خالاتی کلتی علونا دتروریانو دمین دچکو مقین دی خالاگانستا سو اللتی اغا حاجرنا ماکا چی حجرت اکڑی ساسرا ومرات مومنتن او اغزنان مومن ان وحابت کچرتو بخی نفس اخوزان النبی پیغمبر تا ان اراد النبیو کی ردل ری پیغمبر استن کی آج نکاو کی ردی سرا دا سلور انواش یو قسم اغدا تغیر تا ممہورا ہوئی نبی علیہ السلام والا مہر ور کڑی داگیر تا نبی علیہ السلام نکا دا جائز دویم قسم اغدا یغا مملوکوی نبی علیہ الصلات والسلام ملک راغلی مال غنیمت کی راغزم د نبی علیہ السلام نکاح جایزو لکه سبیا دا پاو کیوا چې نبی علیہ السلام آزاد کړو به اوس نکاح وکړو ابتدا کې دا مملوکوا او دریم کې زم د خاندان زنانه د خاندان زنانو د پاره یو شرط لګو ردیو نکاح د نبی علیہ السلام سره علی جایزه کی حجرت اکڑی نو که د خاندان زنانوی د ترلو نوی د ترویانو نوی د ماما و حجرت نو کڑی دا اوس هم د نبی علیہ السلام نکاح نکی مبصرینو دی که نکتہ داوی اللہ چا عام طور سره د خاندان چی کم زنانوی نو دیو پا خپل سڑی بانی دا چی لگ ناز غنتی که ایزان چوت گڑی او په نبی علیہ الصلات والسلام باندې خو چت ګڼل جایز نو دا غناز ختمول د پاره الله سره دا مضبوط شرط لګو چې هجرت یې کړی نو که هجرت یې کړو د دې څخه نکاح جایز او قانون نو جایز اوس عام مسلمانان د پاره دا شرط نو د خاندان د زنانو ته نکاح کولای شي بغیر د هجرت تاونه خو چې اسلام پکې او د نبی علیہ السلام د پاره دا شرط ته لګولای شي هجرت یې نه کړ انسانی کا اوس نه کی او څلورم قسم هغه زنانه چې هغه بغیر د ما نه خپل ځان پیغمبر ته وبښي دا هم د نبی علیه السلام خصوصیت و دا هم عموما د پاره بغیر د مهر نه نکاح جایز نه دی بلکې مهر د هغې د شرایطو نه دی چې مهر به ورکوي دغه مهر کم مقدار لس شرعي روپۍ دي او زیات بیا د خپل وخت سره چې څوک څومره ورکولی شي خدا د نبی علیہ السلام خصوصیتو چې یو زنانا بغیر د مہر نه پر ځان پیغمبر ته وبشي او پیغمبر دا هی قبولیت کی نو دا جایز دا څلور قسمه شو د نبی علیہ السلام ده خالصا تلک من دون المؤمنین دا به خالص استاده پاره ما سوا د مؤمنانو بیا د نبی علیہ السلام د پاره د بیبیانو په یو وخت کې د راجم کولو خاص مقدار نه و بلکې په یو وخت کې پیغمبر د ډیرو بیبیانو سره نکاح کولی شي او د نبی علیہ السلام هم په یو وخت کې په نکاح کې نه بیبیان راجم شول ټول چې کوم نکاحونه شو نو خو زیاتو سره شو خو په یو ټیم کې چې جمع شوی نو نه هوي دا د نبی علیہ السلام خصوصیت او په هغه زمانه کې په نبی علیہ السلام باندې خلقو ډېر اعتراضات کول او د هغه وخت چې کومه مخالفینو منکرینو چې موقع به کتر اعتراض نو کولی دی او د هغه خلکو په اعتراضونو کې دا اعتراض صرف هم په کتابونو کې نه دی نقل شوی چې دې پیغمبر ډېرې بیبیانې ولیکه نکاح شي دا دې زمانه کې چې کومه مستشرکین د یهود او نسوارا نو هغه دا خبره راپورته کړله اوس بیا نو د اقوامي طریقې سره دا یو موضوع هم چیړي د نبی علیه السلام ګستاخي کوي د نبی علیه السلام حیثیت خلقو ته یو عام انسان غوندې ښکاره کوي او د نبی علیه السلام په شان کې داسې خبرې کوي چې هغه په خوله د راوړو نه دي یو پکې دام وایي معاذ الله چې هغه شهوت پرستو او دا غیب دلیل هم داره چې امت د پاره څلور ښځې جایز کړي او ځان د پاره نهه جایز کړي دا بې ځای اعتراض دی د نبی علیه الصلات والسلام د بیبیانو د کثرت چې کومه حکمتونه دي کتابونو کې ذکر شوي دي چې د بیا د پیغمبر نه بلکې مخکې انبیا لکه د سلیمان علیه السلام سل بیبیانې وي د داود علیه السلام لس اتیا بیبیانې وي پیغمبران د پاره چې د زیاتو زنانو سره نکاح جایز شوی دی دې کې حکمتونه دي دا د خواهش په بنیاد نه یو دا چې د نبی علیه السلام د مختلفو قومونو سره تعلق راشي او دا سبب شي د پاره د خورېدلو د اسلام دویم د ښځې او د خاوند چې کوم احکام دي د نارینه او د زنانه د هغې انضباط راشي ځکه بعضې داسې احکام دي فاریوانی اطلاع صرف په دې وجه کېږي چې هغه ښځو ته مسله ور ورسولی شي نارینه بیا هم ته ورسره نه پوهېږي او چې نبی علیه السلام د خواهش په وجه نکاحونه کولی نو بیا دا کومه بیبیانې چې د نبی علیه السلام په نکاح کې راغلي دي سوا د یوې بیبینې نه ټولې کونډې وړې وي چنانچه هغه بیبیانې چې د نبی علیه السلام په نکاح کې وي یو پاکې خدیجة الکبرى رضی الله عنها وه چې اول نکاح نبی علیه السلام د دې سره کړی و د نبی علیه السلام عمر 15 کاله و او خدیجة الکبرى د هغې عمر 30 کاله و او دا خدیجه رضی الله عنها د دو خاوندان نه کونډه شوې وه نبی علیه الصلات والسلام تر څو چې خدیجة الکبرى د نبی علیه السلام په نکاح شو نه بلې بیبي ته نکاح نه وکړ چنانچه د 15 کالو نه واخله او هغه زمانه د بعثت 15 کاله پکې دغه تیر شو او دغسې شپږ اووه کاله نور تیر شو دا 23 کاله نبی علیه السلام د یوې کونډې څخه تیر شو اولاد هم د نبی علیه السلام چې شوی نو د دقه بیبي نه شوی بیا چې هغه وپات شوه د هغې نه پس بیا د نورو بیبیانو سره نکاح راغلی دی د نبی علیه السلام نکاح د عائشې رضی الله عنها سره شوی او دا خالص هغه بیبي ده چې دا کونډه نه وه او د هغې سبب دا جوړ شوی و چې نبی علیه الصلات والسلام ته جبریل علیه السلام راغلی و په خوب کې او ریخمو کپړې ورته ښودلي وه اوی چې تر دین دا کپڑو چته کنه چې چته کدا یې شیر زه صورتو په خوب کې راغلو نبی علیہ السلام کې راځه الله دې طرف نه انده وکي هم دا چې وشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه کې د هغې سره نکاح وکړو چې دا ماشومه وه په وخت کې او بیا چې مدینې ته هجرت وشو دا د نهو کال وه نو دا بیا واده شو د نبی علیه السلام حرم ته راغله او دا دومره ذهین او عالمه فاضله وه د قرآن حفظ یې کړی و او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی و په زنانو کې تر زیات حدیثونه دی په یاد د کنارینو کې تر زیات حدیثونه ابو هريره نه وتا چې 5374 حدیثونه حافظ و هغه نو 2210 حدیثونه عائشه رضی الله عنها ته یاد او په هغه کې بعضې 10 حدیثونه هم دي چې هغې نه غونډه یو رساله جوړي د نبی علیه السلام په نکاح کې بل راغلو حفصه رضی الله تعالی عنها دا اثر جنها چې وا نو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ لور وا دا کونډه شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ آغا ابوبکر صدیق ته پیشکش وکړو چې زما د لور ته نکاح وکړه نو ابوبکر صدیق یې استغلې شو جواب یې نه ورکړو نه په ها او نه په نه نو عمر رضی الله عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پیشکش وکړو زما لور کونډه شو د کتی په نکاح کې راوړي هغه ورته وي چې دې وخت کې زما بل نکاح ته حاجت نشته بهرحال نبی علیه الصلات وسلام د هغې تپوس وکړلو د نبی علیه السلام ته نکاح وشو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه خواته لاړو ورته وي چې تا په خفه شوی یې چې ما تا ته نه هاویلو نه نه ویلي عمر ورته وي چې او واقعي عثمان نه زه نه خفه شوی ما ته وي چې زه نه کوم او ته چې غلی شي ځان راغ کړو په دې ځخه په شوه نه مګر دې ځخه نه ورته وی چې ما ځکه څنګه وی چې کړه سالو کونډ شو نه ګیره سلام دا کی ذکر کړو نو کما تا تا ها وی له وی نو ګیره سلام ذکر کړو تمام مخ کی او کما نا وی له نو کبه نه ګیره سلام نه وی چې نو ام نه وکړ او کما تا ته خبره کوله نو راز پیغمبر سره کېدو نو دغه نبی علیه السلام په دې طریقه راغستو بله پکې ام حبیبه وه دا ام حبیبه دا د ابو سفیان لور وه او دا د خپل خاوند سره دې هجرت کړی و حبشې ته د دې خاوند مسلمانو هلته چې لاړو مزته بد قسمتۍ د وجې نه هغه نصراني شو او بیا مړ شو او دا هغه ورځې وې چې د نبی علیه السلام د ابو سفیان په منځ کې سخته دښمني وه نبی علیہ السلام پیغام به نکاح ولیږو او بیا د حبشې بادشاہ د هغې مهر ادا کړو او نکاح یې وتړلو ابو سفیان چې کله خبر شو نو په دې باندې هغه دا وویل چې هذا الفعل لا یجدع عنه دا داسې نوجوان دی چې څوک دا نشي ذریف کولی زه ورسره ګوره دښمني کوم او هغه زما سره رشته کوي زما کونډه لور یې په نکاح واخیسته او پنځمه بیبي د نبی علیه السلام په نکاح کې هغه سودا وه اسلام ډېره معمره زنانه وه کونډه شوې وه او نبی علیه السلام په نکاح کې اخیستې نو یو موقع کې هغې څه داسې خبرې کړې وې بدر کې چې کله کافران مړ شو نو نبی علیه السلام کور ته راغی نو دې څه مرثیه کوله او د دغه مړو خلکو مدحې کوله نبی علیه السلام په دې خفه شو اراده وکړه چې دې دره طلاقه شي نو هغه پوه شوه نو ویل الله پیغمبره ما مه طلاقوه چې په قیامت کې ستا په بیبیانو کې زه راپاڅم البته ما خپل نمبر عائشې ته بخلی دی د هغې د دنیا کې خیر دی مطالبه نه کړو نبی علیه السلام قلار شو او جبریل هم راغی نبی علیه السلام ته وی چې دا سوده چې ده نو دا مه طلاقوه دا ستا په بیبیانو کې لیکلی شوی ده او دا ډېره روجي نیسي او نیکوکاره ښځه ده شپږم بیبي هغه ام سلمه وه ام سلمه رضی الله عنها د خپل نکاح کیسه په خپله کوي چې زما خاوند ابو سلمه یو ځل راغی نو دا حدیث یې د پیغمبر علیه السلام ما ته بیان کړو چې چا ته څه مصیبت ورسېږي هغه انا لله و انا الیه راجعون وایي او بیا دا وایي چې الله مخلوقنی فی مصیبتی هذا الله پاک ماتا الله ما جنني في مصيبتي هذا واخلقني خيرا منه الله دې مصیبت کې ما ته اجر راکړي او د دینه بهتر ما ته راکړي نو الله باندې کې کوي. نو ابو سلمہ وپات شو چې وپات شو نو ما ته هغه حدیث چې کوم د ما ته بیان کړو را یاد شو. نو ما په زده کې چې دنه بلا بهتر سوکي لکه چې دا ولنه سړی دی ایمان یې راوړی او پیغمبر ته هجرت کړی دی. خو بهرحال د پیغمبر د خولې خبره وه نو ما دغه الفاظ وي وایي چې عدت تیر شو نبی علیه الصلاة والسلام زما تپوس وکړلو نو ما وایي چې اوهو واقعي چې کوم خبره نبی علیه السلام کړو هغه رښتینی وه الله ما له هغې نه بهتر راکړو. او د دې سره بچي وو د ابو سلمہ نه نو هغه د نبی علیه السلام په نکاح کې چې دا راغله نو هغه بچي اوس هم راغله. نو دا خبره عالم ته ښکاره شوه چې تاسو به د پرکټو سره څنګه ژوند تېروئ. عمر بن ابي سلمہ چې دا د نبی علیه السلام پرکټی او نبی زما ته آداب ښودل لکه یو روایت کې راځي چې هغوی زما په کاسه کې لاسونه اوخته راوخته نو ما ته نبی علیه السلام وایي چې خپلې مخې نه خوره او بسم الله کوه او د یو طرف ته بل طرف ته لاسونه مه اړوه آداب. نو د هغې د نکاح دا مسله شوه. بلا میمونه بنت الحارث وه دې باره کې راځي چې دې خپل ځان نبی علیه السلام ته بخلی. میمونه بنت الحارث دا د عبدالله بن عباس ترور وه او د عباس رضی الله عنه خینه وه. نبی سره چې نکاح شوی دا کونډه وه. نو هغه په هغه موقع چې کله نبی علیه السلام هغه عمرې د قضا له تلو په هغه موقع د دې سره نکاح شوی په حالت د احرام کې. او اتمه ورځ زینب هغې ته ام المساکین وایي. زینب ام المساکین چې دا هم کونډه وه نبی علیه السلام نکاح کې راغلو خو دا ډېر وخت نه و پاتې شو درې څلور میاشتې پس بیا د وپاتې شوي وه. او نهمه زینب بنت جاش وه چې قرآن کې مخکې د هغې کیسه وشوه چې دا هم په دغه وجه د نبی علیه السلام په نکاح کې راغله چې د زید او د هغې ژوند نه تېرېدو او الله غوښتل چې یو رسم باطل پرې ختم کړي. او لسمه بیبي صفیه بنت حیی دا صفیه خپله قصه ذکر کوي چې کله خیبر پته شو نو په هغه قیدیانو کې زه ومه نو زه د ثابت بن قیس په حصه کې رالم. الله الله نو بعضې کسان راله نبی علیه الصلاة والسلام ته وي ای د الله پیغمبره دا صفیه د ده لپاره نه ده مناسب دا چې تاسو په حصه کې راشي نو ښه به وي او دې ناسې نه چې صحابه او ملکي څه مسله جوړه شي د دې خاوند مړو دا کونډه شوي وه هغه جنګ کې خاوند مړو. نو په هغه طریقه باندې روایت مختلف دي خو نبی علیه الصلاة والسلام خواته دا وایي زه رالم او ما ورته وایي چې ای د الله پیغمبره زه صفیه یما او زما پلار چې ونا سردارو ما خاوند مړ دی زه ثابت بن قیس په حصه کې راغلی یم هغه زه مکاتبه کړې یم نو ته زما څه تعاون وکړه. نو وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې بس صحیح ده هغې د نبی علیه الصلاة والسلام هغې سره تعاون وکړلو او بیا یې ازاده کړه نکاح یې ورسه وکړ. نو د هغې د نکاح کیسه داسې شوه چې دا یو قسم ته هغه مالې غنیمت کې د سب نه چې کومه نبی علیه السلام ته اختیاري هغه و. بله بیبي د نبی علیه السلام جویرې بنت الحارث وه دا بني المصطلقو کې راغلې وه دا د خپل نکاح کیسه کوي چې د جنګ نه مخکې ما داسې یو خوب ولیدو دا هم کونډه شوي وه چې د مدینې د طرف نه داسې یو سپوږمۍ راغله او زما په دې غې کې داسې کېناست. زه خو پسه نه پوهېدم خو چې کله جنګ وشو او قیدیان راغله نو دا جویرې چې وه نو په قیدیانو کې دام وه. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې دا راغلو او د نبی علیه السلام نه امداد غوښتو د خپل ازادۍ په باره کې نو چې دا کلمه ولیده نو دا ډېره نمکینه زنانه وه سترګې اخیستې نو دې راتلل ما خوښ نه کړه ما وی چې نبی علیه السلام به دا په نکاح کې راولي بهرحال همداسې وشوه چې کله دا راغله نبی علیه السلام ته زما سره تعاون وکړه په بدلې کتابت کې نبی علیه السلام یې خبر دا نه وي چې ستا ټول بدلې کتابت زه ادا کړم او تا زه د کوم نکاح سره کوم دا خو د هغې دپاره سونه وو هغې دا زما خوښه ده نکاح یې ورته وکړل اشر نه وایي داسې برکتي زنانه ما نه ده لیدل چې د خپل قوم دپاره خیر والی ندی نه چې کله نبی علیه السلام دې ته نکاح وکړلو او صحابه کرامو ته پته ولګېده چې دا بنی مستریق خلک شو دا د پیغمبر علیه السلام خرګنۍ شوه نو بس د هغو په لاس کې چې څومره قیدیانو هغه ټول آزاد کړو سل کورونه دې په وجه باندې آزاد شو دا لوی خیر و دا یوولس بیبیانې هغه دي چې نبی علیه السلام د دوی سره نکاح راغلی دی او په دې کې خدیجة الکبرا دا هم پاتې شوه وه زینب هم پاتې شوه وه باقي ماندن نه په یو ټین کې په نکاح کې پاتې شو د دې نه علاوه څه نورې بیبیانې دي چې د هغې هم ذکر شوی دی خو د نبی علیه السلام د هغو سره د واده یا د صحبت کیسه نه ده راغلې او درې د نبی علیه السلام سرایر وو یعنې هغه وینځې وې چې کوم د نبی علیه الصلات وسلام وینځې وې او نبی علیه السلام د هغو سره قربت کولو چاکې ماریه قبطیه وه ریحانه وه او شمعونه وه دا د نبی علیه الصلات وسلام د بیبیانو تفصیل و اوس په دې چې څوک سوچ وکړي چې د خواهش پرستۍ په وجه به نبی علیه السلام کونډو ته ودې کولو هغه کې د هغه معاشرې د حالاتو نه څوک نه خبر په هغه معاشره کې د زنانو سره ډېر ظلم کېدې زیاتۍ کړو نبی علیه الصلات وسلام په قول او پیل دواړو سره دا ښوده چې زنانه دا د دې دپاره نه دي چې تاسو څه ظلم وکړئ دا قابل ترحم دي نو په قول باندې د زنانو حقوق بیان کړه او عملي طریقې ته نبی علیه السلام هغه بې کسه زنانه کمزوري چې کونډې وي هغه زنانه چې کونډه چې نو هغې ته خپله بې کسي معلوم وي هغو ته یې نکاحونه وکړل چې د خلقو د زنانو سره شفقت پیدا شي او دوی سره چې کوم ظلم زیاتۍ کې دا خبره خطر شي په دې وجه هغه زمانه کې چا هم دا اعتراض په پیغمبر نه دی کړ غیر دې زمانې یهود او نسوارا کې او که چېرته د خوارپرستۍ په وجه باندې وې د هر پیغمبر طاقت چې وي دا د جنت د څلوېښتو کسانو برابر وي او د جنتي کم از کم قوت دا د دنیا د سلو کسانو برابر وي نو په دې مناسبت سره د یو پیغمبر قوت او طاقت دا د څلورو زرو جنتیانو برابر شو او د یو متي دپاره څلور ښځې جایز دي نو بیا خو په کار ده وه چې پیغمبر د شپاړس زره ښځو سره نکاح کړی وی چې د خواهش په وجه باندې وي خو دا د خواهشۍ په وجه باندې نه و دا د دغه مصالحو په وجه باندې وو او دا صرف یهود او نسوارا د نبی علیه الصلات وسلام شان مجروح کوي نو دا خبرې کوي د نبی علیه السلام څلور زامن وو هغه زامن څلور چې دا درې د خدیجې نه نه وو یو ابراهیم دا د ماریې قبطۍ نه خو دا ټول په وړوکوالي کې وفات شوي وو او څلور ایلونه وي چې پاکې یو زینب وه چې دا د ابوالعاص په نکاح کې وه هم بیا هغه ګرفتاره شوی وو بدر کې نو بدر کې د قیدیان نه چې کله فدیا اخیستی کېده نو دی هم پکې راغی او دا سوال جواب کور ته ولېږو چې ولېږو نو د ده بیبي چې وه زینب رضی الله تعالی د نبی علیه السلام لور هغې هار را ولېږو د ده د ازادۍ دپاره نبی علیه السلام چې کله هغه هار ولیدو نو ډېر نرم شوې نو ویې ژړل او دا یې ولې ژړل یو خو ته زوړ دور یاد شو د خپلې بیبي سره او بل له خپلې لور بې کسي ور یاده شو صحابه ته یې که تاسو نه خفه کېږئ نو دا هار به مونږ دوی ته واپس کړو ده ته او د ده نه مونږ یو لوز اخلو هغه لوز دا چې دی به زما لور دلته رالېږي واپس نو صحابه وویل ټیک ده نبی علیه السلام چې کولی او زور یې کولی چاک خو نبی علیه السلام نه کول صحابه په مشوره داسې وشو نو همدغسې وشوه د دغه لوز پابندي وکړه د نبی علیه السلام لور مشره هغې راولېږله او بیا نه شپږ کاله پس مشرف شو په اسلام باندې اول کې د نو هغه وخت کې د مشرکینو د نکاح جایز و نو چې مشوره شو په اسلام نو نبی رسول خپله لور هغه بیرته دله ورکړله نو دا مشره لور د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام دوه لورونه دا د عثمان رضی الله عنه په نکاح کې وي ام کلثوم کلثوم او رقیه یو مخکې وه چې وفات شو نو بلې ورته وکړه او نبی علیه السلام که زما بله لور وی نو مې هم ورکوله چا کله وفات شه او وروستنۍ لور چې هغه فاطمه وه رضی الله تعالی عنها دا د علی رضی الله عنه په نکاح کې راغلی او دا د نبی علیه السلام د هغه بچو او د بیبیانو تفصیل د خواهش پرستۍ په وجه باندې نه و دا د دیني مصالحو په وجه باندې خالص تلک من دون المؤمنین خالص ستا دپاره ماسوا د مؤمنانو نه یعنی دا نکاح کول د داسې ښځې سره چې هغه بغیر د مهر نه ځان پیغمبر ته ورکوي سر پیغمبر خصوصیت یا د ډېرو ښځو دا نکاح کول د ستا خصوصیت فعلمنا تاثرا مونږ ته معلوم ما فرضنا آج مقرر کړلی علی په دیوانې فی ازواجهم په بهاره د بیبیانو دی کې مملکت ایمانهم او چې مالکان دي ښه لاسونه دي لیکې لایق کونه دي د پاره چې نشي الیک پتا باندې حرجن تنگتیا د دین پر رسولو کې وکان الله د الله غفور الرحیم بخونکې مهربان ترجی من تشا منهن و تویلیک من تشا الله الله د ناری نو د پاره د عمر د پاره د سلور بیبیانو سره نکاح کول جایز دی په یو ټیم کې کولی شي دو سو کولی شي دریو سو سلور خو دې کې نه چې داسې د خواهش پرستۍ په وجه باندې د هغې خیال به ساتي چنانچې د چا په نکاح کې چې د یو نه سوا ښځې ظاهری امور کې به د دوی په منځ کې عدل انصاف دی ظاهری امور څه دي یو د اوسېدو ځای چې د یوې بیبي لپاره څنګه کمره ده داسې به د بلې دپاره یا کورې داسې به د بلې دپاره وي داسې نه چې یو بنګله کې اوسې یو بل چې کوم دی نو په خیمه کې دا ظلم دی دویم جامې چې د یوې ښځې دپاره څنګه جامې اخلي داسې به بلې ده او دریم خوراک یله څنګه ورکی دا چې وبله ورکی خوراک اوس کا او څلورم شباشی چې کور کې وی او د یوه زنانه ته وښونو بلې تم وښپا وی څه دونو بلې تم دوا پدې کې باندې مساوات کې یو دا چې هغه دنه د زړه یو محبت ته هر انسان په اختیار کې نه وي چې پای کې دې مساوات کې په اړه باندې څوک ماخوذ هم نه وي دا صحبت کولو کې مساوات باندې انسان ماخوذ نه دی خو دغه امور کې مساوات کوي او که یو سړي په نکاح کې دوه دي درې ښځې دي او دی د هغو په منځ کې عادل انصاف نه کوي نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا انسان به د قیامت په ورځ باندې چې راپاسي نو دغه دا یو طرف به فالج واړي کوږ وي نو دا د هغه خبره شوه د نبی علیه الصلات والسلام په باره کې په شباشۍ کې دا ضروري نه وه چې نبی علیه السلام دي د هرې بیبي سره په دې کې مساوات وکړي دې ایتونو کې راځي بیان دی الله پیغمبر ته اختیار ورکړی و چې که ته د یوې زنانې سره ټولې شپې تېرې که د بلې سره تېرې ستا ته په دې کې اختیار دی خو د دې باوجود نبی علیه الصلات والسلام هغه به د دغه بیبیانو په درمیان کې مساوات کول او داسې به وه چې تقسیم به و تقسیم مشکو د یوې سره بله د بلې سره البته په دې شپو ورځ کې یو وخت داسې و او دا د مازدیګر نه وروسته وخت و چې په دغه وخت کې به نبی علیه السلام د ټولو بیبیانو کورونو ته تلو او د هغو تپوس پرې کولو چې چا ته څه تکلیف دی یا څوک بیمار دی دا اجازت و خو نور په شباشۍ کې نبی علیه السلام به مساوات کړ او دا هغې نه پس پرې وي چې ای الله هذا قسمي فيما املكو ولا تلمني فيما لا املكو وتملكو چې دا خو زما هغه تقسیم دی په هغه څه کې چې زه مالک یم ما هم ملامت کوه په هغه څه کې چې زه مالک نه یم اوس ته مالک یې هغه د زړه محبت و ځکه واضح وه چې د نبی علیه السلام محبت د عایشه رضی الله عنها سره و د هغې د هغه قابلیت په وجه باندې خو ظاهري امورو کې نبی علیه السلام باوجود دې چې اجازه تور ته چې پتا مساوات چې خو نبی رسول مساوات کول دې کې دغه بیان دې ترجیر سکوم انت شاوڅو چې خو غي منه نه دین او توي او زه ور کوا اله کرزان سره من هغه چاته شاو چې استاف وفي او من تغیت او هغه چې تلته من من لا چا نازل ته چې تا جدا کړل دي فلا جنا نه کې پتا باندې ګنا نشتا چې تقسیم نتاوي سلی که بی تراوست تاولی نهمرا وستیش ذالک دا ادنا دیرن زیر انت قرر چې یخشی آیو نو هن ناستر گید دوی ولای هزن نو غمجنی نشی و یربی نو رازی شی دوی پی ما پاوسا تی تا هن نا چی تور که دیو تا کلو هن نیو طول رازی شی پلیبانی کلو هن نا سال رازی چی دیبانی سنگا خوشحالی گی چی تقسیم نی خوشحالی خوب آلو چی تقسیم ہوئے پا او پنبیر اسلام لازم ہوئے چی تبخام عدیم اس کی مساوات کی جواب دا غیر دادے سر کل پر اچامانی حق نئی او اگر چال سور کی نخل خوشحالی او چی پچائے و حقی اور کئی نباغی سبنو خوشحالی نو پنبیر اسلام مانی جدیو دا حق نو چی مساوات او برابرتیاو کی پشپتی رولو کی خب بیام نبی علیہ السلام بدغا حق دیو تور کولو ذکر دا سبب دا خوشحالی شو او داغی ظاہری نن داغی کی امداسی کی گی لکا موری پلاری یو بچی سر ناسی او آغا بچی خدمت کی نو آغا مور پلار دومن نخوشحالی گی کچھل تا بار یو بلزی کی بچی اوسی گی آغا یو زد راشی او سر مور پلار لوگ ناغری خوشحالی گی دا ولی اکم بچی سا چیناس چی نو پاغی بانی داخ پل حق گنی اور اکم سا چیناس نئی پاغی حق نگنی چا غصر آوالی مور اکتار خوش آلی شوی کان که دی اللہ دی سی که دی سی که او دیگو آغا شکور دا بلی گئی اگر دعا نکی دا حق گنی واللہ و یعلم اللہ پوی ایم آغا سفی قلیب اگو ساز پزر نکیری چه غیر اختیاری محمد تی وکان اللہ و دی اللہ پاک علی من پوالی مبرد بارا لا يحلون لي حلال لكني صالصا دفار زنانا من بعدين پس ولا انت بدلون لك تبدلك بيهن پدسر من ازواجين لبي بياننا ولو آجبك آگر چه پتاجو کے جيتا در حسنون حسن ريو إلا ما ملكت مگر آغا جمالي کے يمينو قصيلا استا بعض مفسرين ندي آيات مبارك كي وي دا آيات منسوخ تي وناشيخ ولمخ كي قنزو سم آيات تي خالصة تلك من دون المؤمنين فحق دا نساب کی لیکن صحیح خبر دار ہے آیات محکم دے منسوخ نہ دے اور مقصد دری آیات دارے داموں کی کم سلور اسناب ذکر شو دی سلور اسناب سرت نکاح کا ورش آکر تر لفظ کیو کر شلو تکیو کر دیر شکو دری سلور اسناب نہ بکے ندین به علاوه بل طرف ته نوړي دا مانا آیات منسوخ نه دی محکم دی کتب نه هتی مراد چې بیا ټیک دا چې منسوخ دی خو که نه هتی نه مراد سلور انواتی مراد چې کوم څه دي کړ شو یو هغه چې مهر ولا ورکی بل مملوک دا بل هغه د خاندان زنه نه چې هجرت یې کړی بل هغه چې ځان اوږي پیغمبر دی آیات محکم دی او په دې کې د زنانو د نبی علیه السلام یو چت مقام هم ذکر شو ته به دا نه بدلې په نورو زنانو اگر چې داغو حسن تا په تعجب کیا تھی او دا مقام د پیغمبر اکرم دی بیان ته ولي ورکړل شو دا په دې وجه باندې چې مسکی پرون تاسو ویلو آیات راغلو چې بیان ته اختیار ورکړل شو چې تاسو دنیا واړی ک الله او رسول آخرت واړی نو بیان دنیا پرې خو دا الله رسول آخرت یې وښتو نو الله پاک داغو مقام عالم ته دا ښکاره کو چې پیغمبر باندې لازم کړ چې دا زنانه پر خپل نکاح نه شي او بل چا باندې نشي بدلول وکان اللہ دے اللہ پاک علی کل شیء رقیب پرتبانی نگہبان یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایوزن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہو ولیکن اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا اللہ بیان داداب کئی مومنان تا او دے آیات کی د حجاب او د پردی مسله ذکر ده او دا دی صورت کی دویم آیات ته چې پاکی د حجاب خبره ده دو روز تنور امراضی نطول صلور آیتو نشو سورت النور کیم دا مسئلہ من اشارہ ور تکڑیوا چه حجاب او پردر زنانو دا پار اہم سیز او بیادای لشو چه سورت الاحزاب کی با دلیل کٹی تفصیل کی حاصلم دغی دالے چه دری خبری دی یو حیادا یو ستر دا عورت تے او دین حجاب حیا خو آغا دا ایمان یو حصہ دا داکی بچا کی نئی سر ایمان نشتا او حیا اللہ پاک دا انسان دا پیدائش دا انسان کی خودلی دا آدم علیہ السلام و سلام شکر جنت کیو او حوا بی بی اللہ دا ونی دا منکڑو تاس ونور نزی کی گئی اکو ارنیزیشن لیو تکلیف تا مخامخ شی شیطان دو ککل آغوانی تا غنیزیشو جنتی لی باس آغوان اویشتیشو نو قرآن وی پا تفیقا یختفانی علیه ما می ورق الجن اغا دوان شروع او پا خفلزانی دی جنت پانی تفلی پلا او رتون پاگی پا تول تولی دا حیاو چا اغوزان خکارا نخو خوالو او سور قصص کی دا موسیٰ علیہ السلام سفر چرا غلو دا غدو جنکو ذکر تاسو اور ایدنے نے کی تمشی علی استحیاء چرات لے وپا کنو پا حیاء را روانا اور پیغمبر علیہ السلام پر محل لی چی اگا خبر چی طول انبیو کی اتفاق کردے اگام دا خبر چی ظالم تستہی خف علماء شیطا چی حیاء دن اللہ علم نو بیدر بکی سپاتی نوی چی سری خیر کوا نو حیاء دا خود ایمان میں حصہ دا دیو جن اللہ پاک عام حیوانات ہم پتش ترتیب پیدا کری دی چه کم داغو شرمگای اغفتی یا پا لکی باندی یا پا ویختو باندی کارا نجوری نون دایو دا سی سپیره یا کل کل دا سی پا نشکی راشی ناغ لکی چوتی اخفل بی پردگی کئی ازا منگ یاو شیخ دی خطیب سی برطوی ناری دی کل گفت لگی چرت سپ بازار کی روانو لکی را لولو نسوک پچی ورگلو ناور دیتا لکی دی کتا کوئی چپشا زازاد خیال ایم ما لکی کتا کئی مداخو اغسپی سیب دا چی کئی خو نور خبرم دارا چی اللہ دا طول مخلوقم دی چی پیدا کرلی چی اغپت شی دانا غا حیات قازار دویم خبرم عورت چه ستر دا عورت چه ورطوی عورت یو دا سویلی بل دا زنانه دی دا سوی عورت دا نامن اوالت تر زنگنانو پوری دی زنگون پکی داخل دی این معنی دادا چه بغیر دا یو اضطراری حالت نا دا حصه با سوک نخ کارا کئی دا خزی و خوان پا منسی عورت مورت نشتی دنی لوا دا پلار مخی وم تا زنگون نخ کارا کئی دا مور پا مخی وم نخ کارا کئی او که زنگون سلورم ایسخ کاری دا او چا مونز قوون مونز اینکی دا زمان او جوانانی پا دیوری کی دیو لان بی نو آغا جانگی آغوستی بی ورانانی مخکاری زنگنده دا عورت خکاره کولی بیا پا لوبو که دا شکلی دا سخت گناه دا عورت دا سری دی دویم عورت دا خزی دی خزی دو قسم دی یو کسم خزی اغری چا غو تبین زیوی خوصا نشتا جهاد خلقو پریخه دا غو عورت اغری چی کم دا سڑی دی البت دا غو خیرتا املا عورت کی داخلی مانوانزه کی بدا پتی او نور کاغذ سرخ کارا کئی مٹخ کارا کئی زنگن نکت دا ایسخ کارا کئی ما کاروبار کئی کارا کولیش درم اغر زنانمی چاگی تحوری ازادی ہوئی کتابون لکی چی و بدن الحرتی کلها عورتی بدن ده حر زنانه طول عورت مگر مخ دلی او ده ورغی دلی او قدمون دلی ده امام سپنی دلی معنی دادا چی زنانه کچر تموند که یو مخی اخکاری یا ورغوی اخکاری یا ده پڑکون لاندی کم قدمون اخکاری نمون زیکی او کچر تا یو زنانه داسی وی چاگه منس کئی او پا تک که تو رشبه کی ولاله ده مور پا خواه کی ولاله ده خود ده غوک سلورم ایسیخ کاری منزینه کی ده ویختو سلورم ایسیخ کاری منزینه کی یا داسې دوپټه هغې په سر کړله چې د هغې دنه ویښته او سټ او مرۍ ښکاره کېږي مونږ وینې دا عورت او دا عورت په باره کښې همدا راځي چې د ښځې او د خاوند په منځ کښې یو بل سره نشته او نور د هر چا نه به درته پټوي لهذا کومه حصه چې د زنانه عورت شو نو دا عورت به نه د مور په مخ کښې ښکاره کوي نه د پلار په مخ کښې نه د رور په مخ کښې د اضطرار نه بغیر سر به نه ښکاره کوي غوږونه به نه ښکاره کوي مرۍ به نه ښکاره کوي سټ به نه ښکاره کوي اگر چې پلار په کور کښې ناست افسوس چې د قرآن نه د ناخبرتیا په وجه باندې کافرانو پیشن دومره عام کړو چې اوس زنانه لباس جوړوي نو هغه سره یې وسي پیریان دي کسې داسې ګونو کښې دا نستونه ټول ښکته ښکاره کوي او وړو ماشومان له یې جوړوي همدا نس په دې ځای کو ته بر دغه کړي او د اسلام حکم دی چې دا به پټوي دا عورت دی او د وړوکوالي نه ماشومان ریس جامې نه دي جوړول په کار چې ته د هغو اوږې پې ښکاره کوې او د هغو مټې ښکاره کوې پنجاب کښې خلکو نه منل او زمونږ دی ځینې خلکو نو الله پرې ډینګې ماشې مسلط کړو دوی به وایي دا پټول ګران دي نو بیا یې وله دستانې واخېستې هغه لاسونه بیا هم پټول بیا الله په عذاب کښې اخته کېږي د دې خبرو اهتمام په کار دی دا مسایل په خپل عمل کښې راوستل په کاري زنانه وله چې خپل ویښته پټ ساتي اگر که د مور او پلار په مخ کښې وي خپل غوږونه پټ ساتي خپله مرۍ پټ ساتي دا ټول پټ ساتي نرۍ دوپټې د سیفونو دوپټې دا نه دي استعمالول په کار نبی علیه الصلات وسلام څه جامې تقسیمولې یو صحابي راغلو نو هغه لی په کښې هم داسې یو کوفتیه جامه ورکړه چې هغه لی ورکړه نو چا روان شو بېره واپس کله کې وایي داسې به وکړې چې دا جامه دې خپله د بي له ورکړه نو لاندې به چې بله واغوندي ځکه دا نرۍ ده که توجود یې ښکاره کېږي نو کافرانو داسې لباسونه را وویستله چې هغه نور خو پرېږده چې زموږ عورتونه یې ښکاره کړه چې همونځونه به کښې هم نه کېږي دې حق ته یې خبره ورسول دا د هغو یو مشن دی د لباس په باره کښې نو بهرحال دې ته عورت وایي عورت ځان نهسې چې حر او ازاده زنانۍ د هغې عورت دا دی درېیمه حجاب او پرده ده حجاب پردې مقصد دا دی چې د زنانه کمه د زینت او د ښایست زیګونه دي نو هغه د هغه چا نه پټ ساتل چې په یو وخت د اوقاتو کښې د هغې سه نکاح کېږي د زنانه خوالی او بدوالی دا په مخ کښې ښکاره کېږي کومه زنانه به کټله ده د مخ نه یې پته لګېږي او کومه زنانه ښایسته ده د مخ نه پته لګېږي بعضې کوم چې اوس یهود دا مې اوس تازه شروع کړی دی اوس داسې مولیان پیدا کوي چې هغې ته د ټي وي ملا وایي هغې ته د نېټ ملا وایي هغې ته د موبایل ملا وایي نو دا د ټي وي مولیان د عورت او د پردې په منځ کښې فرق نه پېژني نو په عورت کښې کتابونه دا راغلي چې مخ په عورت کښې نه دی داخل نو هغه دا پردې ته راچولی دی او بیا په دې باندې چې کوم دی نو دې حته راځي چې خپل کتابونه لیکلي وایي مخ دا خو د زنانه هغه د ټول انسان د ټول بدن لپاره یو ریډایر دی چې آیا دا انسان حسین دی او که بدصورت دی لهذا مخ دا په پرده کښې داخل دی خبرې کول په پرده کښې داخل دي او د هغې وجه دا ده چې تاسو ته وویلی شو چې دا د ټول بدن هغه ترجمانی کوي د حجاب حکم په ابتدا د اسلام کښې نه و د پردې زنانه په کولاو مخ ګرځېدی شي مسلمانان یې هم ګرځېدې خو عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې زما څه موافقات دي چې ما د قدرت څه موافقت کړی په هغه کښې نو په هغه خبرو کښې یو دام ذکر کړله چې دا حجاب او پرده دا د موافقاتو عمریو نه هغه دا چې عمر رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته وي ای د الله پیغمبره ستا بیبیانې دي بر پاجر نیک او بد د دیو خوال راځي که ته دیو ته د پردې حکم وکې نو الله حکم راولېږو د حجاب او دا راغلو چې اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب د پردې نه عفو به تاسو غواړئ او پردې حکم راغی البته یو حدیثونو کښې یو بله خبره راځي په هغه کښې د عمر رضی الله عنه موافقت نه دی شوی هغه دا چې د عمر رضی الله عنه بیا دویم مطالبه دا وه چې ای د الله پیغمبره ستا بیبیانې د سره د کور نه بار ته وځي نه او په دې موقع باندې عمر نے او کلا دچ خبریم کڑوی چنانچہ او دل سعودی جنہا و تلوا محسن ٹیم کی دو دسماتی دا پارا عمر ورتوی چی اے سعودی ما تو کی جاندی پدی اگیل غصور غولو بیارا غلو نبیر اسلام تیویر چی دی عمر با من کی سکار دی چی من توی دا کون نبار تا موزی نبی اللہ پاک حکم را لی گلیو یا ایوہ النبی و قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین علیهن من جلابیبهن چې کورونه وتی شو خلبته پرده کې ووځي نو هغه د عمر نه هم مطالبه نه منظور شو خو د حجاب په وردی په باره کې وه به د حجاب د پردې حکم کله راغلی دی نو دې کې اختلاف دی بعض نه معلومېږي چې دا په څلورم کال هجرت دی بعضې په پنځم کال هجرت اصل کې د حجاب مسله چې راغلله او د پردې حکم راغلی دی نو اول دې صورت کې چې کومه ایتونه دا هغې سه تعلق ساتي او دا ایتونه نازل شوی دی د زینب بنت جحش رضی الله عنها په واده کې د هغې د واده په باره کې اختلاف دی چې دا په څلورم کال کې ځای جوړ شو که د پنځم شو انس رضی الله تعالی عنه وایي چې دې ټولې کیسې نه زه خبر یم هغه دا وه چې نبی علیه الصلات والسلام چې کله د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره نکاح وکړلو او واده وشو نبی علیه الصلات والسلام د ولیمې دعوت کړل دعوت د ولیمه کې صحابه کرام راغلو او کور کې دننه ناستو چې خوراک کله وشو د هغې نه پس کې وناستو او زینب رضی الله عنها چې و هغې خپل مخ دیوال طرف ته اړولی د دې نه هم دا خبره معلومیږي چې اصل پرده دا په دې مخ کې ده او هغه حیا وه په هغې کې نو مخ هغې دیوال طرف ته کړی و دا ناوې وه او صحابه کرام ناستي منځ کې خبرې کوي ګپ شپ لګوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حیا د وجه نه غوته کویلې نشي تاسو لاړ شئ نو بار تر اووتو زه به چې مر اووتم نبی علیہ السلام چې نورې بیبیانې وي او د هغو کمر کمرې وي نو د یوې بیبي خواله به تلو هغې ورله مبارکي ورکوله چې نوی واده دې مبارک شه نوی واده دې مبارک شه چې دا ټولې کمرې وکتې نو بیا راغلو د زینب کور ته خیال یې دا چې صحابه به وتي چې راله هغه بیا ناستي نبی علیہ السلام د حیا د وجه نه څه نه شو ویلی نو بیا بار ته ووتو چې بار ته ووتو نو دا صحابه کرام پوه شو چې که څه مونږ په دې ناسته پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورکړو نو دوی پاڅېده ووته په دا وخت الله آیات راولېږو د حجاب نبی علیه الصلات وسلام روانو زه به چې هم روان وم د زینب ځکه دا خادم و د نبی علیه السلام نبی علیه السلام چې د زینب کمرې ته ننوتو نو زه هم ورته نماتې چې واپس شو د حجاب حکم راغی او پرده نازل شو نو دې دا نبی ته واپس کړو دا ولنه حکم راغلی دی دې کې همدا ذکر شو چې مخ به هغو پټ ساتلو او دغسې ګڼ روایتونو چې نور هم شي صحابه کرامو د نبی علیه السلام چې کوم بیبیانې ازواج مطهرات نو هغه دا ذکر کوي لکه یوه حدیث کې راځي د نبی علیه السلام بیبیانې وایي کنا فی الحج اذا مر الرجال غطینا وجوهنا موږ په حج کې وو د پردې حکم راغلی وو چې کله به سړي راغله موږ به خپل مخونه پټ کړو چا به لاړه نو بیا موږ مخونه کولاو کړه نو چې دا مخ په پرده کې نه وي نو ولې دوی مخونه پټول اسماء بنت صدیق وایي کنا نغطی وجوهنا عن الرجال مستدرک حاکم کی حدیث دی چې موږ خپل مخونه د سړو نه پټ ساتل علامه ابن جوزی لیکلی دی اما النظر الی وجه بغیر ضرورت فلا یجوز لا بشهوت ولا بغیره نظر به زنانه مختا نه دی جایز نه په شهوت او نه بغیر د شهوت نه بیا دغه حجاب چې عقل کې دغه تعلق د مخ سره دی چې مخ زنانه پټ کی دغه لپاره کتابونو درې مراتب لیکلي دي اول مرتبه مخکې آیات کې تیره شو ده وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى کورونو کې دنه اوسېږیا آیت 33 کې راځي او کورونو بار دنه راوځیا دا اول مقام او به تر هم درته د زنانه دا شخص ته وجود هم سړو په نظر رانه شي اگر که لباس کی اصل حکم داشت لیکن گدا حکم لازم شي نو بیا په حرج راځي هره دا چه زنانه بس پا کور که قیدی دا با دا خپل مور پلار خواله نشیت لی خپلو خپلوانو خواله بنشیت لی دا چا غم خاده لبنشیت لی دغسی بیماری راشی دا بنشیواته نور ضرورت راشی پا کور که تعلیم نکی بار دا تعلیم ضرورت راشی دا بنشیت لی نو اللہ پاک بیم حکم راولی گو او بیم درجه دارا چه کل تال دا کورون نوزی نو آیتا اون ساک چوئی یا ایوہ النبی قل لازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین اذنین علیہن من جلادی بیہن اے پیغمبر قل بیانو توایا لنو توایا او طولو زنانو دا مومنانو توایا چه دا کور نکلوزی روانی چه پزان باندی غکتا درون اقبلا زانی پکی پٹکی سب دمرا سترگر کولاو ساتی چلار کی اوئی عبداللہ ابن عباس داغی ترتیب ہم دا ذکر کرو خل شاگر تا غٹ سادر اتاو کرو اسی دایو سرگی لگر کارک چلاری او دے زمانے کی داغی دا پارا دا ٹوپے والا سادہ بولقی بھی دا ذکر ہم چیو آگا پیشنی ونتی بولقی بھی دا آغون بیا دا دیسی گرزی دا خری او خلق قل ترد تمائن کی او دا حدیث کی منع شو دا حدیث منگ صورت نور کی بیان کرو کہ مومیلات ان مائلات دیسی بنا جوڑی گئی یا دا سی پڑونا پا پڑونو کی سرگی کارا کرے و تندیس کارا کرے و گوتیس کارا کرے نا ندان دا غلط تی دا غدا حجاب دا حکم نا خلاف تی دا غیر نبیاد دارا چی کولاو مخیر دی غد ساده سادر نبرا آتی مقصد خو بدی کرے چی دا زنانا حسن و قبح دا پتا و ساتر دیش لگر دا زنانا خوال و بدوال دا و دا غمخ کرے دویم مقام داش دویم مقام بل دے اگر داره چه کل کل ده زنانه ده مخ کلاو حالو تو ضرورت رنسی لکه ده شهادت پا موقع باندی چه زنانه رازیه و شهادت کئی آگه که خود مخ کلاو حال ضرورت رازی یا نورم دا چه کل حالات رازی او سی او سلی زان پتکره وی زنانه مو بلتا شک ده دا بسلی زنانه ندن دازو تیخ کاره که چه سلی ده که خزا نو ده وقت که زنانه پا المخ کلاو حاله شکنش کلاو حاله دا دری مقام ده پرده چره نو پدې کې امامان اختلاف دي درې امامان امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله هغه زنانه په یو وخت کې مخ نشي ښکار کول او امام باندې رحمه الله دا وایي چې کيره د فتنې وا نو مخ نشي ښکار کول هو کيره د فتنې نه ونه مخ ښکار کول شي ضرورت پټې کې د اخرانه مقام دا د حجاب مسله وا او دا قرآن کریم و آیاتون سریحی او دا پیغمبر دا اویاون زیاد حدیث تری مسئلہ را دلی چه حجاب او پردل آجیم او دین بارا کی دا خلق و اعتراضات یو اعتراض دی که دارا که خلقا چه دا پرده چی دن در سیحر خلاف دا دا دروغ دی که حجاب او پرده در سیحر خلاف وی نو اللہ پاک دا چی احکام نمو کرکی چپکر انسان صحت تنقصانی حضرت الامر نم نازه که خلاف تی چی اغزنا نا چی پخواتی رشوی دا صحابه کرامو بیدیانی وی تو آغو پرداو حجاب کولی عروس تا دا آغو صحت تیم خلقو گوری او کم چی بے حجاب و بی پردی گل دا آغو صحت تیم خلقو چی چا صحت خره سمرم چی کتابونو لکلی او سمر تجربه دا چې زنانه په پرده کې وي د هغې صحت بهتري د دې نه چې زنانه پرده کې وي کور کې دننه زنانه خپل کار کولی شي او دا وګوره کافرانو د زنانو د صحت خرابولو لپاره نورې کیسې وکړې مخکې به زنانه په کورونو کې جامې مینځلې په صوباړو باندې هغې والا ختم کړه دغسې زنانه به چې کوم دی نوړه اخکل پاکي به بدن چلېدو غینې به جرې کول به دغه والا کافرانو ختم کړو صحت په دې خراب شو و پرده صحت نه خرابېږي دا اسې دروغ دي درېیم اعتراض دا کوي خلقو چېره موږ غریبان یو چې زنانه وي موږ پرده شروع کړو نو خیر زمونږ د ذهنو کښې خو هغه پټي مټي هم ختم کړو خو پخوا نه به دا و زمونږ د پټو کار به څوک کوي او موږ له به لو څوک کوي او موږ له به چې کوم دی نو دا د هغه څوک اوبه څوک راوړي دا خبره خو لاړه ختمه شوه خو بهرحال که کومو علاقو کې دا څوک یې وایي نو ګورئ صحابه کرام څومره غریباران او هم دغه پټي وو پرده کې دننه یو زنانه د خپل خاوند سره پټي کتلی شي چې حجاب کې هلته کې دننه کار هم کولی شي خود دې نه چې پردي خلک یو تاسو سره خبرې کوي او طریقې دومره سختی نشته په اسلام کې. په پرده کې دن او زنانه د خپل خاوند څخه پټې تللی شي. په پرده کې دن او زنانه دا کولای شي چې هغه مثلا د اوبو نظام یې نه او براوړي هغې دپاره خو دا نه چې ورته چې بې پردګي کوخامه او کوي داسې سږکال موږ بلوچستان ته تللو نو هلته به زنانه اوبه راوړي. تاسو پرد یقین وکړئ مخ به یې پټ کړی و او روانې وي به دلته چې اوبه سړو پردي خلک به راغلی بیا به هغه مخ بل طرف ته چې څوک به نه وکولاو بهیې داسې اعتراض دي. درېیمه خبره باید زنانه دا کوي وی بچیا وی دا پرده خو باغه څوک کوي چې چا په زړه کې پرق وي زما زړه څه پاد ټول زما بچي دي نو دا خبره خو ډېره خطرې ده. د دې معنی دا ده چې د پیغمبر بي بیانې چې وي نو د هغو زړونه نه وصفا او د پیغمبر د لونو زړونه نه وصفا او هغه وخت کې صحابه کرامو چې کومه بي بیانې وي د هغو زړونه نه وصفا او دې وخت کې زنانه وي زموږ زړونه صفا دي زما پردې ته ضرورت نشته. دا په زور خبره ده. الله پرده دا د زنانه د پاره د عزت سبب دی او دې کې د زنانه هغه ټول حسن او قبحه پټه ساتل کېږي. بس زنانه هغه کما سل چې امانت چې هغه محفوظ ساتل کېږي. مجھے بے پردگی کے نبیا زنانہ قباحت اور حسن خلق تک کرنے پر قباحت کی عمدہ بھی نقصان ہے کہ حسن کارے شم نقصان ہے ہم یہ عمری سے ہو نہ کسی کول ہو ادھر ہو سڑے ہو آسمانی سور ہو نظان کرے زنانہ کی نولی ہو ابھی سے پیشن کرے خیر وند جامعہ غصے بھی نہ پر یہ خلق کی خدا سے بدمخی خلق دیری داسې یو بدمخې غوندې سړی و نو هغه چې دا زنانه دې سړي سره په اس رستولې ده بیا هم په اس سورو نو اس یې ورمخې کړو که چېرته دا زنانه دا مخې زه وینم چې دا به څنګه ځکه چې ښې جامې اغوستې دي د هغې مخ پټو نه ښکاره کېده د هغې چې اس مخکې کړو نو مخکې نه به څوک کاته که دا مخې ښکاره شي بیا هم نه ښکاره کېده چې بیا یې اس رسته کړو هغه سړی پرې پوه شو چې دا خو دې زنانه د تاو راتاو کېږي او د دې دا مخ ویني نو هغه خپلې میمې ته یې پلان کوي دې سړي دا مخ ښکاره کړه چاہے وہ تمک کارکو نہ تک تور یا اس کور او دجو اصل اللہ تورکلا کیا اصل اللہ تورکلا اما کی سلے ہوتے ہیں ودرے گا دلا زیدن نے اسم ہوتے بار وسی دا دیسی شیر ہے نہ دا زنانہ کبا او دا زنانہ ہوں سندہ تول پا مخ کی دا دا نیٹ مولیان ملاوی کی مخ پا پردہ کی نہیں داخل او دا دا تیوی مولیان ملاوی پران سنت ہم دا خبر کی او گورے دا پرده چې دا د زنانو د پاره دا د زنانو د پاره درنوالی دی. الله درانه خاندانونه به چې وو د هغو پرده کول. د عالمگیر بادشاه باره کې راځي چې د هغې یو لور وه نهیې زیب النساء نوم و او هغه شاعره وه نو هغې مهم دا شعرونه پیش کول د هغه دربار کې به چې کله د مشاعرو پروګرام جوړ شو د مختلفو شاعرانو مشهورونه پیش کول د هغې د لور به هم شعر راتلو بل چا شاعر به وي نو د هغه په دربار کې یو کس و د هغه نوم عقیل خان و. دا عقیل خان د دغه زنانه د دې بادشاه د لور څخه محبت پیدا شو چې دا ګوره دومره ښکلی شعر پیش کوي نو اراده یې وکړه چې د بادشاه لور وویني نو ګورې د هغه وخت بادشاهان دومره عزتمن او قدرمن و نہ زنانہ خبر شو عالمگیر بادشاہ لور عاقل خان کی نوکر دے بادشاہ دے اغستا لی دل غواڑی نہیں بس یو شیر راولے گلو آشیر کی داو در سخن مخفی سنم چون بوئی گل در بوئی گیلا گلو ہر کی بامن میل دار در سخن بیند مرا وی پا خبرو کی پٹا چکم خیصہ صورت تے لکه څنګه چې هغه خوشبوئی په ګلاب کې پټه ده دا نشي ښکاره کېدی. البته که زما سره ستا محبت یې او ته دا وې چې زه دا وینم نو هر کې بامن میله داره در سخن زما خبرې اوره خو زه خپل شکل تاته نشم ښکاره کولی په دې کې زما د خاندان بېعزتي ده او اوس خو خلک عزت دا ګڼي چې بس خپل شکلونه ښکاره کړي خلکو او بیا خو ته خبره څه دي چې څه به کېږي. دا یو لوی شرافت ته عزت تیرې زنانو لپاره چې پرده کېږي زمنا محتمي صاحب کیسه کوي زما د پوزې اپرېشنو دې مونږ یو ډاکټر صاحب ډاکټر محبوالله صاحب ارے پیخور کے دینا کنگلا ماہر دے زما آپریشن ہے کول نو دے آپریشن درمیان کے ڈاکٹران نے دی مریض رسی گپ شپم لگئی نو دیو ایدا ناز نو والی پوری گوتی متی والی دی گپ شپ شروع میں پدا غمین کی زمان تپوز کو ڈاکٹر سے نو ایدا ایدا نو دا تبدیل دی کنے ہون تراوتے ڈاکٹر سے ما تیری کی مریض کی تپوز نو کوما دا زنانے کی تبدیل کی زیم نو دی زنانو دا پارا تبدیل دی سشتے نو ایما و خندل ڈاکٹر سے ما تیری چوری دی و خندل اما دوی چه خنده پا دیره زی چه پا تبلیه که کم زنانه زی نو اخو دا خپل خاون سر زی یا دا خپل زی سر زی محرمی وسا او خب پرده کی زی چه دا اغو باره که تفوز که استاز پا جنگرنگ اسپتال که چه دا خلی دی سوریه دا سیرون دی سوریه و دی سوری دا باره که توس تفوز نکه او دا دا غری دیزن گوری ماو تشارو که دا اسم را سیل او دی باره که تفوز پر نکه و داکتر سی ما تویسی مولی سیر محتمیم سیر ما ستانه د خزو باره کې تپوس کړی ما د خرو باره کې تپوس نه کړی خو خریدي د خرو تپوس نه کوم دا خو ځان پېژنم مقصد دا چې پرده به زنانه کوي اچینه کې خو بیا آخرت یې جوړي او یاد ساتئ چې کومه زنانه پرده نه کوي د هغو د مخ نورانیت هم ختمېږي خو د دې سره سره بیا په کورونو کې په خاندانونو کې غمونه او د دې سره سره بیا او خوشحالي په خفګانونو باندې بدري کتاب کی دا واقعی کری دا دبی پردہ گئی او دا مخدخ کارا کولو مصیبت یو زی کی وعدو وعدو کی خلق اوز خدا دا گاڑو دیر زیاد ریوان دی دا گا سی پا غنائی پسی گاڑا بولے ہو اغنائی را وستن بزنائی زان سنبال کلے دے او خواہ زانی تک کلے دے او گاڑی کی شاعت ناس دا او منز کی امخ کولا او مخی نا دریور که ناسی چی پیشی شکی وکا تری زنان مخی ولی ما شیطان پاک بسی ورپسی شو او دا آغا ارادت بدل شو خود دا سوچنه که بیا شیطان ورطا لاری هم خیش چی پس طریقه با دا زنه یا دا ناوی چی کم دین زپا خپل خکار کی راولم و پا خپل قیب کی براولم ما شیطان ورطا بیا لاره مخش تلک مخی سی تلت لا دا گاری کی بس اتی گاری ودروی وزیتا ویردی گاڑی کی سفرت را دی سیوالا گا بانتے کلاو کو او تاکو آدی کوئی کول سی بیار آگے گاڑی انت ون ندا کی رو دو دری وران کو جسکی اخو خفل تبیت کے خو ندا چوک بیا ورہ گا بانتے کلاو را کولاو کو دا اگو زی نیدو کو جیر گاڑی کی پرت چرا آگے بیا نشی گاڑی کلاوی نکی ندے ہوئی ایرہ خپا نشی تاز دی چوکے سڑے نیم بمسرو دا گاڑی نن تاسو له کوشي او دا سړي له زور ور کوي او دا زنانم له کوشي خیر دا ناوې دي چې نه داري ناسې دا خو خیر مېلمانه ده او ناسې خو تاسو له کوشي چې دا گاڑی لږ زه دغه کړم چالو کړم نو هغې ټول کوز کړه اوسې پیو ناوې کېنوله گاڑی خراب نه وو هغه ده خراب کړم او بس گاڑی چالو کړه ولته یې ولا ورکړه لاړه وی تختوله چې چلو شو خلکو په تمه دي چې ناوې به راله خوشحالي ټوله په غم بدل شو دا د شیطانو وسوسې دی او د شیطان کارونه دي خوشحالي به د پیغام باندې بدلوي همدغه وجه ده چې کله بې پردګۍ همې شوي دي او زنانو موبایل شروع کړي دي او موبایل یې ورته خلکو اخیستي دي او دا دغه دي او قصې مې دي هغې د وجې نه دا واقعیت کېږي چې هغه انسان نشي راوړی پخنه یو میاشت مخکې ما یو خبر راوړې دومره پریشانه شوم دومره خفه شوم زموږ دا علاقه خلکو یادوله اور یہ پورا سوال ہے اور کولا کہ دا نہ ہم اجنے دا چیزی پری دی جنا اور اگے دا پارا سبب سی چھرے دا کم بھائی مڑی بگی سمر وشو کسی سمر وشو اور کا میں اس دماغ کی فدا کارو در کی ملگرے ما تپوز کو مریض سنگ ہے کہ میرا جیو اڑے رہ سب گانی واقع شو اور کا سن کر شو دے ہوئے زمن کرے کہ وزنا نوا ساون تو مقلو تر موبائل راوڑے او پنځه شپږ بچو مور ا دا بس بل چا سره موبایل باندې خبرې کړلې او بیا خو د موبایل لا خبرې دي هغه په دې کې دوکه شوه هغه د بچو مور دا پردي سړي سره وچو اچو ته خو زړه ښځه وه هغه سړي چې بیا پرېښېده چې تښتېدلې دی او دا زنانه واپس راغله چې خلک خبر شو چې خبر شو نو مار کې تپوس کړم یوه هفته وشوه یا بس پورته بیا وخېژوله بیا خو زموږ خلک هم داسې ظالمان خلک دي دا خو نه ګوري چې بیا انصاف څنګه پکار دی هغه دې بیا یې چې دولو چې مړ کړه وې دې دې مړ کړه چې بس دغه سړی دې ځوان نکړی وا او دا لاسونه دې پرې کړو پی دې پرې کړو دې چې له خپل او دا چې وغم شو سبب دا دې پاره موبایل جوړ شو الله دې پردګي جوړ شو دیو جنا ارز دا دې پدې کې دا چې خبره نه ټول دې عزت خبره د قران چې موږ ته پیښ کړی دا زموږ عزت لپاره پیښ کړی دا مسائل په خپل هم په عمل کې راولو او دا موږ خپل خپلوان ته په علاقه کې د دې موږ بیان وکړو چې دا دې پردګي ختمول په کار دي په پرده کې په حجاب کې عزت دې زنانو د خلقو د نارینو د خاندان دا ر حجاب متعلق مسله وا چې تاسو مخکې توشو احادیث بیان کړل دي عزت یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا مداخلی بیوت النبی کورونو د پیغمبر إلا أي أذن لكم مغردا كي إجازة تخريشي تالتا إلا طعامين فترم دا طعام غير ناظرين سنه تالتو انتظار كون كي إناهو دا پخوال ناغا إذن كي تمغ كي تلع فقور كي جدد والا أذنانا غرباراني پخلے كي وغرباني كي اترب تجيو کرتا من كي سناس أو تقريب ورخي لاتي بنكوي ولكن إذا بيويتوم لكن كلا كتاز روبن لشي فدخولون داخل شيئا کیراو بر لیکن دا کړي غه نه موقع تا زنانو بخپل کار ختم کړي اوله به تکلیف نه او کدا چې اوسو کراشي فکور کینې شي مولې نه شي او زنانو غریباران یو کاربل کار کینې وو تکلیف جوړي دې توام بیا وکړي فیزات وین تم کله چې خوراکو پی پنتشیرو نو خار شي بیا ولدي ساری غینا بیا ځا چې کور خلک ځان خپل کار کوي ولا مستانفین علی حدیث او نا حساری دن کی چی پامینا ولا مستانفی انی حدیث او نا حساری دن کی لپارا دا خبرو مستانف دی حدیث مقصد دارے چی دا گف شب خبرو دا پارا تاس پامینا بانی نا چی ولا مستانفی او نا پامینا کی ناسن کی لی حدیث لپارا دا خبرو چی گف شب لگوی تیگر تغبا لگے لیکن آغا خلق کوروالا تکلیف جوڑی ان بشک ذالکم دا کان یوزن نبی تکلیف ور کئی پیغمبر فیستحی منکم حیا کی تاسنا سنشوی والله اللہ پاک لا یستحی پروان ساتی من الحق دا بیان اول دا حقنا و اذا سألتموهن و کل اکتاس غاری دی زنانو نامت آن سامان فسألوهن نغاری دی دینا من ورائی حجاب اقوان پردینا کله پر دین اوه کوي چې نه چې تاسو داخل شئ او هغه سره به حجابي وکي خبري وکي چنانچه کوم څه چې غواړي نو کور کې کسړی اوی ورته کسړی نه زنانه نو زنانه به داسې وکړي چې دا لاس ور بل تراوړي ټپ کور کې نو خیال سړی ته پته ولګي چې کور کې ناري نه نشته واپس کیږي ذکر زنانه आवाज امورت خبري باندې کې پر دوسلو اندغه وجه ده چې کتابونه لیکي چې زنانه به اذان نه وي ان چې اذان خو یو عبادت خو د زنانه اواز اورت ته د بنښکاره کوي نو اذان کې بنښکاره کوي او ګانو بجانو کې او په واده کې مدغسې ګرځي او سندرې به وي او مخکې خو لا دا یاره وه چې یاره پردي سړي به وي اوس دومره یاره ده اوس خو دا موبایل راغلی او دا چې کوم دی نو ما اورېدلې وه چې موبایل یې پکې شته چاغا لکه چا به جب کم خوري او په غیبه باندې ویډیو کوي نو خلق به حجاب راخلي هغه نه بیا چې کوم نه څومره خلق به ته شوري دا واقعه مشهور دي مرګ لري کولی چې دا غلور هغه په موقع باندې غدا کړل او بیا هغه غدا چې کوم نه دا غي ویډیو جو شو دا بیا په ټول نیټون کې خوره شو نه ده څومره به عزت راغله او دغه چې نورم دا کسی نه دي شوري نو اوس په ډېر احتیاط پکار ډېر زیات ځان کار کول او زنانه او کوم دی داسې موقع تک دین ځان ساتل پکار دی ذالکم اطهر دا ډیر پاکواله دی قلوب کوم تاسو زړه لپاره او قلوب یې نه ورته دی زړه لپاره او ما کان لکم او نبی جاي تاسو لپاره ان تاسو چې تصدیق ورکړي رسول الله د الله رسول ته ولا ان تنکیو او نه چې تاسو نکاح وکړي ازواجه د دې بیان سره من بعده پس دنا ابدن میشا دام تقریب دے پیغمبر تھا نس راغلو چې پیغمبر د بیبیانو سره به تاسو نکاح نه کوئ چې د نبی علیه السلام نه هغه جدا شوي په مرګ سره یا په طلاق سره پرې آیات تحریم راغلو او دا نه چې پیغمبر علیه السلام په قبر کې د ژوند په ژوند باندې ژوندې دی نه نه آیات راغلو چې دا د پیغمبر د تکلیف سبب ګرځي ان ذالیکم بشکنا کان عند الله عظیما د پرنده الله باندې لیا خبره ان تبدو کثار کوئی شی ان یوزیز او تخفو یی پټوی ان الله بشک الله کان نه بکل شی نالی ما پارسید پوا چان پردنیشته سورې نور کې ذکر شوی دی دلته باندې ذکر کړي لا جناح نشته ګنا علیهن پرزنا نو باندې فی ابائهن مبارد پلارام دی کې ولا ابنائهن او نه زامنو دی کې ولا اخوانهن او نه درونو دی کې ولا ابنائه اخوانهن او نه زامنو درونو دی کې ولا ابنا یا خواتین نو د زمانو د خویند دوی کې ولا نسایین نو د خضر دوی کې دا زنانا نه پردانی شه خود مسلمانانو زنانو دیو جن باندې کتابونه لیکل دي چې هغه زنانا چې يهودوي د نسواراو یا د کافرو هغه نه پرده کوي زګاغه هم د مسلمانانو زنانه دی وي نه د خپل خواندانو مخکې راځي ذکر کوي دا ذکر مخنه دی او ردی په حکم کې دې زمانه کې چې کوم د ان جی او سره تعلق زنانه ساتي هغه هم دي ځکه ان جی او ځاله زنانه دا ام اخر کافر د پاره کار کوي يهودو نو سره او د پاره او دیوم د اسلام د هغه احکام چې کوم د زنانه سره تعلق ساتي خلاف او د زنانه غلط نظر جوړی چې بس ازادي شو د کورونو راوځي او د پردو سره سره شانه بشانه کارونه کوي وګه په وګه باندې اراضي لپاره او میشن جوړ کړی الله الله زمونږ یو عالم کیسه کوله وای دا چین چیرې کنه دا چین مونږ ته چې کوم نه دي څه بده دا وای ټول د درې پنځه سو به اداره مسلمانانو وي او دې کې اسلام څنګه ختم شو دې کې اسلام ختم شو نو دام در اول هغه خلکو ان جی او پیدا کړ دا ان جی او په طریقه باندې هغه دا ذاتی خوراوله خلکو خدا قران او سنت علم هم نه کولو حکم چې علما او نو علما د خلاف شروع کړو چې علما یې خلاف شروع کړو حق پرست دا غلط کسانو ځینی درباری او خلاله د حکومت په طرف شو واقعما چې حق پرست لک کسانو نو هغه ونیول او جیلونو کې واچول چې په جیلونو کې واچول دا هو کورو نمدغه چې پاتې شو دا هو لوڼه وې بچي وو دومره زیات جیل کې هغه واچول چې دا هغه هغه بچي لاړه او غټ شو نو بیا یې دا کوله چې اوس دغه علما چې کوم په جیل کې اچول دي نو دغه کافر چې څه وخته نو هم په دې باندې جبرن وکړي پنځلس شپاړس کاله په جیل کې واچول نو شپاړس کاله پس چې هغو معلومات وکړو چې دوی بچي خود غټ شوی دي او لوڼې غټې شوی دي نو بیا یې هغه ورته وویل کتان راغله جیل کې او چې بېګاله به ستاسو کمرو ته څوک راځي خو تاسو باندې به بجلی بندېږي بجلی به کولاو نه وي رڼا به نه وي خو چې څوک هم راځي او تاسو څه مطالبه کوي نو خلاف به نه کوي او پنځه شپاړس کاله د کورونو بار پاتې شو نو هغه لوڼه چې کوم د دې ووي او ماشومان وي هغه پېغله شوي نو هغه راوتي وي پاک یو عالم هغه به خپله کیسه ذکر کوله چې ما سره څه کې وتیلی پاتې شوی وتیلی نو دوی چې کله تیاره جوړه کړه او بار کړه کړوپ جوړ شو او بیا دروازې کولاو شي نو بس زنانه راننوتي پېغلې زنانه وي نو ما چې تیلی ونتې ووهلو او لیتې پروت نو هم ولګو چې ما وکاته نو هغه زما لور وه نو هغه لوڼه پسې راوستې وي چې دوی سره دوی بدکاري وکړي دا د انجیوز په ذریعه باندې په دې طریقه دغه ټولې علاقې لاړې هغه د اسلام هغه نوم عمل کوس ختم شو کافران داسې کوي هغه جنتون لالا څه کیسه خو مشهوره ده چې هلته کې غیرتي زنانه خدا نه غواړي چا د پردو خلکو سره په ګاډو کې لاړې شو د پردو خلکو څخه خبرې کوي دغه انجیوز والا راغلوه یو کور ته ناکور کی زنانہ توئی ارے بولا تو شربت مربت گئی تھی میرے مانے مخلق کی کیا پکڑ خور ہے تو پوچھ نہ کوما تھی مر گئی رہا بازار دے دے ماں دے دے تمہار گئی تمہاری ضرورت نہیں رہا وہی تو بڑکے نہیں دادی دے وہی ماں نہیں دے دے وہی سواد دام گور ہوئی نہیں دے دے مردان وہی نہ پیخور یا خور وہی پیخور سکو تمہاری ضرورت نہیں رہا سکو مجھے بازار میں نہیں آدھے اور تبھی آ گئی جی اوز والا کدی سدھارت آنے نستا اور دا ہوا کی تھوڑا جلدی سے فرق دا خدا کی غوام ملی دل اس کام تو خدا کا غوا ہو نہیں آگے رہتی خزوا ارے ہاں وہ تو وہ دیکھ تاکہ تب بر گئے گولوما پاس دے پسی ہوتے ہوئے جس تک گورا خرائی اور سپائی جب ار دربار کی ورن ہو دی زمانہ وقت خرائی اس پر جوڑائی نہ پہ تبرگی پسی پاس وہ خواتے ہو تختی دی راڑی دا غیر رتی خزی کیلی کی ہوگی انجی اوز والام دا ان اگر نبان پردہ کے ولی کتر آگو نا پردہ ہو نکے نوام دا کورون زنانے کی ہوئی نبیزی غلط خلق تاغو بیانے نیسا ہی ہی نبکزہ کے ہوئی خیستا قرآن دے زمان خیستا دین دے آغا زمان کا عزت غواری زمان کا پاکی ہی پازت غواری ولا ما ملکت ایمانو ہننا ان آغا کی مالکانی دی خیلہ سنے دیو زنانت کی مراد جوین زمان پردہ نشتے متقین اللہ اللہ نوری گئی ان اللہ بے شک اللہ کان دے علا کل شئن سیدا پرسبانی خبردار ان اللہ بے شک اللہ پاک و ملائکتہ و ملائک اللہ پاک سلونا در شابہ سے ریلی گی علی نبی پیغمبر اللہ رحمت ملائک دعا دا مغفرت یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو سلو درود وائی علیہ پری پیغمبر باندی فسلیمو تسلیما السلام وائی فسلام سلام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد مبارک تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آیات کی دا نبی علیہ السلام مقام ذکر شو کہ اے مسلمانان دا پیغمبر اتباع کئی دا رسمونو پا ختمولو کی دا پہاشی اور یعنی پا ختمولو کی ذکر اللہ جل شانو پا دا پیغمبر باندی رحمت لیگی اور دا پیغمبر شان اغا اللہ پاک اسے کرے دے نتاسم پتا پیغمبر باندھی درود اڑے گئی درود ویل پر نبی علیہ السلام پر عمر کی اوزل فرض دی اور مجلس کی جس نبی علیہ السلام نم ایسے کی گی نیوزل ویل کوئی تو واجب تھی اور بار بار درود لے گلا دا غورا اور بہتر تھی. اور حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا چاہ جی ماں بانی اوزل درود ولے گو اللہ پا غلط رحمتن را لی دیکھ پلپ ایدہ دا کاب نے اجرا حدیث سے منگ ہوئے کہ اللہ منگ تا عمر کرے کہ اے پیغمبر ہم پتا درود وائیو پتا ہم منگ تن درود وائیو نبی علیہ السلام چک شو نبی آئیو ایدہ سوائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بخاری حدیث درود ویل پر نبی علیہ السلام در پیغمبر پر امت حق دے اگر مفسن دری امتو او سوک چی سمر زیاد درود وی دمر ودے زیان دا خیر حاصل رئی او در نبی علیہ السلام سپارش بزان دا پار دے جائز کئی او حدیث جبریل چی نبی علیہ السلام یو ذل پاول پاک چی ودری دو امین ہوئی اور پدرین پاٹ کے ودرے دو امین ہوئی نو پدرین امین ہوئی نو صحابہ و تپوس کو واجب کار دیو کرو نبی علیہ السلام ہی جبرین راغلے و ماتے ہوئے کہ آہ انسان نے تباہ و برباد کی کہ راغم و رپلار دوانا بڑا گانی یا یو اور یہ غلان دی بچی اور داغی پوچھ دے جنت تلاڑ میں شینما کے امین ہوئے اور پدرین پاٹ کی ہوئی کہ آہ انسان نے تباہ شی کہ رمضان پارا داخل شو داغا مغفرت و نشی نمات امین ہوئی تھی اور درین پارٹ کی ہوئی تھی اگر انسان جم تباشی چستان نم داغا مغفرت ذکر شو درود و نوئی نمات امین ہوئی اندر نبی علیہ السلام دنم سرات درود ویل داد نبی علیہ السلام حق دے قومت صلاة او سلام بدوانا ہوئی ان اللذین بشکا کسان یوزون اللہ کی تکلیف اور کے اللہ تعالی رسول دا غتا لعنهم اللہ فلعنت کرن دی دیوزر اللہ پاک کو دنیا و آخرت کی و آعاد داو تیار کرلے دی لہم غیر پارا عذاب محین عذاب شرمون کے اللہ لے تکلیف اور قول سنگ دی دا اللہ احکام نمانت او پیغمبر لے تکلیف دا غر سنت خلاف قول حدیث ابو حریر زہورے نبی علیہ السلام وی اللہ وی انسان زما تکذیب وکړو دلدانو پکا ما ته کنزلی کی دلدانوی پکا نو تکذیب یو خدا نه چې انسان دا کړی ساتي چې الله ما دوباره نشو واپس کړی که څنګه چول پیدا کړی ما حالن کې دویم پیدایش الله ته سګران نه راول او کنزلی ما ته دا کوي چې دی وی اتخذ الله ولدا الله بچینی ولینی و انا الاحد الصمد او حال دار چې زه یو یما او بی نیاز یما ایو روایت رضی یو انیو زینی بی سب بی دهر انسان مال تکلیف را که زمانی تردی بڑی ہوئی و انا دار او دا زمانه خو ما پیدا کرلا نو دا چی زمانی تردی بڑی ہوئی ما تا ہوئی شکو را زارو مرارو ما دا پیغمبر تکلیف دا غر سنت خلاف کولی دا او دا غر صحابه و تکلیف دا غو خلاف پرچار کولی اللہ او دا پار شرمون کی عذاب دے والذین یؤذون المؤمنین او آکسان چی تکلیف ورکی مومنانو سڑوتا والمومناتی او مومنانو خزوتا تو متونہ لگئی او نور تکلیف آغو ترسی بغیر مکتصب ہو بغیر داگر نے چاہو کڑی سجور میں نہیں کڑے فقد احتمالو تاکسرا دیو پور تکلو بہتان بہتان و اسم مبین او گناہ کارا مسلمان تکلیف نزان ساتل فکاری المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہوئی دی کامل مسلمان اگرے کہ بل مسلمان دا غا دل جبی و دلاس تکلیف محفوظ پاتی شی یوزل نبی علیہ السلام درے ذلوی واللہی لا یومینو واللہی لا یومینو واللہی لا یومینو فالا میری قسمی مومن ندے فالا میری قسمی مومن ندے فالا میری قسمی مومن ندے صحابہ و تپوز کو سوک میرے مومن اید اللہ پیغمبر آؤ بعضی روایت اگرائی کی دیکھو غرق شو کہ دریز اللہ پیغمبر قسم اکڑو نبی علیہ السلام ہوئی من لا یامنو جاروہو بوایقہو آکس مومن ندے چی گواندی تنگی اور گواندی لے تکلیف ورکی مومنانو لے تکلیف ورکی کہ گواندی لے کافیرو ہم تکلیف بنا ورکی یا ایوہ النبیو دا سلورم آیات تے پہاک دا حجاب او پردہ کی کہ زنانہ دا کور نوزی پردے سب اوزی یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ قل لے ازواجی کا ویا قل بی بیانو تا و بناتی کا وقت قل لونو تا و نیسائی المومنین او زنانہ دا مومنانو تا یدنینا شراواشوی علیہنا پزان باندی انجلا دی بیہنا غرصا درون ندویا یا ساده سادری او بولقیوی ذالک دا ادنا نیزی دا یورپ نا چی دیو پی جند لیشی فلا یو زین تکلیف بنیشو ورک لے کے دے او دے اللہ بخون کے میرا بانو دے ایت مقصد سرے دا عربو پماشرے کی دا قانون ہو کہ بازی دا چی دو پران خلقو نا پر الارو کی کینا سل پلارو کی بچکل دا وینزی منزی گردی دے نبیو باغو تا شاتاری ورا چولی تنگولی نو آغا ویلزو تغبا دا تکلیفون آغور سول لیکن جی کم آزادی زنانوی شریفی زنانوی نو آغو تا بچا سا نشوی ری نگر خاندان دا خلقو نو بجری دا نو دیو بچی کل دا ویلزو تا تکلیف ور سول نو کل کل وی نگر چی آزاد و خلقو تا هم دا یک قزیمن کی تکلیف ور کلو نو اللہ حکم را ولی گو دا پردی آزادی زنانه و پرده کئی اوین دی دا پرده نکئی ندی امید کی دا پرخ شو دا اغا پردی و کم چراغی دا اغی پوجه بانی اغا زنانه چی کم آزادی وی اغا محفوظ شو ذالک ادنا ایورپنا دا نزدین چی دیو بو پی جندلیش چی آزادی تکلیف بنی شو رکھ رکی دی دیو خیر شو پکی نیو کی سوال رازی چه دا آزاد زنانو دا پارا خو ترتیب برابر شو لیکن کما چه وینزیری آغا وینزیر بری تکلیف ورکو ناغیس او کم شو نور پسی آیت که دا غو بیان کئی لیلم ینتهی المنافقون کچر تمننشو منافقان والذین واقسان فی قلوبهم مرضون چیری فضلن کی مرض دے بیماران دی کم خلق چه آغا غلط گرد جاگه بیمار دے والمرجفون اکل ویون کی فی المدینه تی پا مدینه کی لنغری انکا خامخام وطیز کتاغر بیهن پدوی سملای جاویرون اکا بیابدیو گاوانون اکی سال سرا فیا بدی کی اللہ قلیلہ مگر لگا بیادیو گاوان ساس نشی کوری چیدی وین دی تنگی داغو دا پار دادم کشوا ملعونین پلانت کرشونی اینما سقی تو کم لکیسی بیا مندیشی و خیزو ودنویشی و خطیلو تقتیلا او قتل کرشی پا قتل دل سرا سنت اللہ وشاند طریقین اللہ فی اللذین پاکستانو کی خلو من قبلو چتر شویدی نمخ کی چی نقل آردان عذابون سمخشو ولن تجد آوری توبیانو میں سنت اللہ دفارن ترقید اللہ تبدیلہ بردی دلہ اسعلو کنناس تخوض پیستان خلق عنی ساعتی فبارد قیامت کے قل ورتو آیا انما بیشک علمها علم ندی عند اللہ دلہ سردے او دنبوت پا شرائط کی داندے کہ پا غیب و بانی بکوی کی وما یدریکا و تاسفیر کی لاللہ ساعتا کی دیش قیامت تکونو قریبانی دیوی کمسیل شرا روان یعنی زیوی ان اللہ بشکلنا لعنال کافری لعنت کڑے فکافرانو و آد داو تیار کڑنے لہو ندید پارا سعیرہ سزہون کے اور خالی دینا میں شوی فدی کیا بدن میشا لائی جیدون نومی ولی اندو سران سیران مددگار یوم پا غورز تو قلبو شعرولی رالولی بشی وجوہم ندیو مخونا فی ناری فور کی یقولونا دیووی یا لیتنا حی افسوز مگلرا اتوان اللہ و اتوان الرسول چه مونگ تابیداری کرویند اللہ و تابیداریم کروید پیغمبر یا پاک شرمان کی مونگو پیشن پا شروان کی وقالو ویدیو ربنا ایزم گربا اینا بیشکم اتوانا تابیداری کروا سادتنا دخلو سردارانو و کبرانو دخلو مشرانو فا ادولون سبیلا مجیو گمراحکو مونگا دسمیلارینا ندیو چکم غلط با شہانو پاغی پسی اور پسیو او دا غلط پیران و مولیان پاغی پسی اور پسیو در از دیو مشران پا شرکی او پا شرکی او مولانا عبد الماجید دریابادی سے تفسیر ماجیدی کی لکھی اور آج کل کی بدعات اختیار کرنے والے اپنے مشایخ کی رسوم سے اکثر تمسک کیا کرتے ہیں دی زمانے کی کم خلق کی بدعات کی اختری نبس آپ کل و مشایخ و بزرگان اپنی تمسک پہ چی بزرگ پرمائن لے اکسان کی بزرگ بھی سی ویلی ادا و تفتہ نہیں چی آیا بزرگ دلیل پدی کی گردی ربنا اے زمان ربا آتی ہم اور کریو تاب ویقینی بچن من العذاب دس زانا والعنہم لانت تو کفریبانی لانت کبیرہ لانت لیا اس کو دنیا کی رہ پخفل بزرگ خفکی کہتا ہوتا ہوئے کہ لگتا بزرگ خبر ہے دا قرآن خلاف او دا حدیث خلاف تا ندے خفکی خو آتی بے دے خلاف شی تو اللہ سزا ورک یا ایوہ الذین آمنو آداب نور مومنانو تا ذکر کئی اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کاللذین آبشاننا کسانو آدھو موسیٰ کی تکلیفی ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا فبر راہو اللہ و نفاق کو دلن اللہ پاک امہ داستنا قالو چی دیوی وکانا اند اللہ وجیہا اوو پنیز اللہ بانی مخاوریزا دا کم تکلیفی ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا مخی سور قصد کی ذکر شوری قارون رنڈائی لپیسی ورکڑی وی اب موسیٰ علیہ السلام یہ تحمت لگو جتا زمان سے بدکاری کڑی دا ندا سی مکہ ہوئی او بازی بن اسرائیل ہوئی کلی چی دیو میدانی تیہ کیو نوحارن علیہ السلام چی کلی وفات شو نا بن اسرائیل ہوئی خبر نہیں دا خودی موسیٰ علیہ السلام ہو جرے دا دروغ وی همدې زمانه کې هم خاص کر پښتنو خلکو کې دا غټري وای چې ځان نه بلیږي ته متونه په خلکو لګي حقیقت نه ورو خبر نه در بنی اسرائیل خو یو ایو حدیث کی راضی دا بوهرره نو حدیث ته چې موسی علی السلام ډیر حیانات کړو او پردنا کو چرت به خپل وجود چاته نه ښکار کړو حیا د وجینه نو بنی اسرائیل ورته تکلیف ورکړو خپل مېن کی بنان سوې دې چې ځان نه ښکار کړي نو په دغه باندې سره دې یو څه برګې مرز دې یا نور څه نقصان دې پکې ذکر دې ځان نه ښکار کړي نو الله پاک دغه صفائی بیان چنانچه حضرت موسی علیہ الصلات والسلام غسل کولو او پیغمبران کے پاک غسل خانے کی دن غسل کی خلن توہی دا چې بیخی ځان نه به حجاب کوي او موسی علیہ السلام ډیر پردنا کو نو غسل کولو خپل جامې په کانی باندې خو دی چې کله دې غسل نه پاره شو بار تر اوتو او جامې راغستې نو کانی ودنګ او روان شو موسی علیہ السلام روسته منډي او کانی مخکې روان دي موسی علیہ السلام روسته او کانی مخکې منډي منډي منډي لاړو کانی د بنی اسرائیل یو ټولګی نه سودای په مېسې ستو درې ا موسی علیہ السلام دا چې کوي چې سو به حجر او سو یک کانی زمين پرې د کانی زمين پرې راته زمونډه موسی علیہ السلام والا او به لاړو دا کانی نه ځانې راوځي ا په کانی راوګرځو نبی علیہ السلام په الله نه قسمي د موسی علیہ السلام دا گزارونه په کانی کې اثرات وشو دا الله پاک تکوینی طریقې څخه کولا بنی اسرائیل چې کله موسی علیہ السلام وجود ولید د خیسته وجود صفات سترا او دوی چې بل کم تهمت لګولو هغه هم کړه چې موسی علیہ السلام ته زمنده واله ندی دا چې کول په کار پاک خلق بدنامول نه په کار دې کې راته ګناه ده یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله ان لا نوری وقولوا قولا سدیدا ویعنا برابر سیده خبره کوي برابر خبره کوي دې په دې خبرې مکه کوي یو سلی صحیح وکیل کوم تاسو لپاره اعمالکم تاسو عملنا ويغفر ما بکلکم تاسو ذنوبکم تاسو ګناونه ومن یطیع الله چا چې تابعداري وکړه الله د رسول الله فقد فاز فوزا عظیما دې کامیاب شو په کامیابی دولي سره ان اردنا الامانه دا سې تاسو بیان شو دا خپل عمل کرا ولی دا د الله طرف نه تاسو سره مانته مانت کی خیانت مکو یا ان اردنا الامانه یقرن مکش کلو امانه على السماوات فاسمان والارض فزمكا والجبال فغرن فابين انکار وکړو د اسمانونو زمکه غرن اي حملنها ذا پرت کولو دری امانتنا واشفقنا ويرد من هردين وحملها الانسان پرت کو دی در انسان انه بیت کدا کان دی ظلوما دیر ظالم جهولا دیر ناپوا دی آیات مشهور تفسیر خدا دی امانت نمراد اغا احکام تکریپی چی کم انسانان تاوالدی دغا پرت کولو الله پاک داول اس قانون ته پیش کړل د زمکه ته بیا غرونه ته د ټول انکار وکړو موږ نشو موږ لري وسنه لرو ان چې دا ځان مکلف کو به دا احکام منو ته چې انسان څنګه مکلف ته روزه را رمضان را شي روزه باندې شي او مال کې زکات پرې شي زکات به ورکې موږ سیم را شي موږ دې مکلف کېدل وي اسمانونه زمکه وای ریدل او انسان دا پورته کړل دا ډېر زنده وخت ظالم نه جاهل نه په دې سوال راځي چې اسمان او ځمکه د الله حکم ونه منلو انسان ومنو دې څنګه ظالم جاهل شو نو بیا دې جواب کوي هغه چې بظاهر خدا د انسان د پاره زم نه چې دې غټ ظالم دی جاهل دی خو په حقیقت کې دا د انسان صفت دی هغه چې چې په کم انسان کې ظلم د هغې مقابله کې عادل نه وي او چې کم کې جاهل د هغې مقابله کې علم هم وي مقصد دا دی چې انسان کې د دې صلاحیت هو چې دا دواړه طریقې پکې وي چې هغه پوهه او ناپوهه ده انصاف او ظلم دی ښه او بد دي اسمانونو کې دا نه و دا د انسان صفت شو په دې طریقې سره کله به ظلم په مقابله کې عادل اختیار یې نشته مقام صبر کی رزمه کې آسمان هغه مقام نشته او دا جال په مقابله کې علم حاصل کې نشته مقام تا او کنه د ظلم وکړو جال نو به واقعي اصل ساتین تر او باندې وبسرین د دې بل مقصد ذکر کړي چیرې ګر امانت نه دغه تکلیفي احکام نه دي مراد امانت نه د هر چا مناسب چکم کار دی هغه مراد دی او حمل په معنی د خیانت ته قاموس دریم جلد 361 صفحه کې راغلی چې حمل په معنی د خیانت راځي نو بیا معنی بدا شي اسمانون تعالی پاک دا یو ډیوټیا والکلا ځاګه اسمانونو کې بر ملائکه اوسيږي او بر عالم کې ستوري دي نور دي ستوري په خپل ټیم راخیږي نور په خپل ټیم راخیږي پریوږي موږ کې تعالی دا یو ډیوټیا والکلا ځاګه فصل کولی او دا دې په دې ځمکې کې مختلفو بوټي کېدل دي ورون تعالی خپل ډیوټیا والکه ځاګه د ازمکې کلکه کې او پدی مانی واوری کی دلی پدی کی بوٹی وغیرہ ندا ڈیوٹی دی توالشوی اسمان خپلا ڈیوٹی کئی زمک خپلا ڈیوٹی کئی غرون خپلا ڈیوٹی کئی او دا خیانت نا انکار کی جمعی خیانت نکو یری گی انسان تا کم ڈیوٹی والشو اگر درد کم کارو ندی ندا باکی خیانت تو کندی و جندے ظالم زیر شد مانا بیادای چی انا آردن الامانت امان پیش کلو امانت على السماوات پاسمانونو باندې غره دې مناسب کار کولی ول ارض پز مکه باندې غره دې مناسب کارونه دي ول دې بال او پغرونو غره مناسب کارونه دي نو ابين دې انکار کو يحملنها خیانت کول نه پدې کې کوم خیانت نه کو چې کوم ډیوټي دا وکاو واش پکنا او دې وېرې دا مینا دې خیانت نه فهمل هل انسان او په دغه امانت کې خیانت کو انسان انسان صحیح ڈیوٹی نہ کئی عبادت پر صحیح طریقے سے نہ کئی نو انہو کان ظلوما جہولا یقینن دے ظالم جاہل ہے کہ دے پا خپل انجام نہ کئی یعذب اللہ المنافقین کہ عذاب ورکی اللہ منافقان صلوت والمنافقات منافقان خضوتا والمشرکین و مشرکان صلوتا والمشرکات و مشرکان خضوتا ویتوب اللہ میں ربانیوں کی اللہ فکل المومنین ومؤمنان صلوا والمؤمنات فمؤمنان خذوا وكان الله لنا غفورا رحيما بغن كمي ربانا سورة كي في زيور قرش نبي عليه السلام تديرا مؤمنان تا وده نبي عليه السلام ببيان وسورة كي رد وشو فرسوم ده جاهلیت وسورة كي واقعا ده زينب آداب د توام صورت کی ذکر شو نظر احزاب ذکر کی صورت کی شعر ہے حجاب عام حکم دائی صورت کی نظر شعر نبی علیہ السلام درود میں صحیح حکم کی صورت کی ہوشی تو قباحتر صورت کی بیان شو نظر ذکر صورت کی ہوشی اور بنو قریضہ دزن کی صورت کی شعر